Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 27 juni. Een staatsgreep in Bolivia is mislukt. De generaal die de leiding had, is gearresteerd. Een overzicht van het nieuws. Wout Wagmoed. Militairen die de deuren van het regeringspaleis in La Paz in Bolivia ramden, hebben zich teruggetrokken na de mislukte staatsgreep. President Arce veroordeelde de actie op X en riep op de democratie te respecteren. Hij benoemde 3 nieuwe legercommandanten, beval de militairen zich terug te trekken en dat is gebeurd. De actie stond onder leiding van generaal Sunjiga. Hij is gearresteerd en het Openbaar Ministerie is een onderzoek naar hem begonnen. Sunjiga werd eerder deze week ontslagen door de president omdat hij dreigde met geweld als oud-president Morales terugkeert als president. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen in Bolivia. Morales trad in 2019 af na beschuldigingen van verkiezingsfraude en vluchten naar het buitenland. De zorg- en veiligheidsorganisaties die betrokken waren bij de verdachten van het schietdrama in Rotterdam vorig jaar hadden de geweldsexplosie niet kunnen voorkomen. Dat is de conclusie van een onderzoeksrapport in opdracht van de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Fouad El staat terecht voor het doden van zijn buurvrouw en haar dochtertje en een arts kort op tijd later in het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers ging hij berekenend te werk en liet hij zich niet in zijn ziel kijken door hulpverleners. Daardoor staat in het rapport was een gedwongen zorgopname of gevangenschap niet mogelijk. In Delft is vannacht brand uitgebroken in een seniorenflat. Het vuur ontstond op een balkon van een van de appartementen en sloeg daarna naar binnen. Volgens de getuigen was er mogelijk sprake van brandstichting. De getroffen woning in Delft liep veel schade op en is tijdelijk onbewoonbaar. 6 woningen werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners moesten een tijdje naar buiten. Vrijwel alle medewerkers van de online bank Bunk kunnen eenvoudig gegevens van klanten bekijken. NRC sprak met zeker 4 medewerkers die ongehinderd konden gluren in rekeningen van bijvoorbeeld vrienden en collega's. Het bekijken van een rekening zonder goede reden is een overtreding van de bankiersed. Dat kan leiden tot ontslag, een boete en een beroepsverbod. Het gaat ook in tegen de eigen gedragscode van Bunk. In een reactie aan NRC zegt de bank dat als dit waar is, dit betekent dat de betrokken medewerkers hun beloften en verantwoordelijkheden ernstig hebben geschonden. NRC gaat niet in op het verzoek van de bank om de identiteit van de medewerkers te onthullen. Het Nederlands elftal neemt het in de 8e finales van het EK op tegen Roemenië. De wedstrijd wordt dinsdag gespeeld in München en begint om 6 uur. Roemenië werd groepswinnaar in de groep met onder meer België. De winnaar van Roemenië-Nederland neemt het in de kwartfinales dan op tegen de winnaar van Oostenrijk-Turkije. Het weer opnieuw zonnig vandaag, maar later ook wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. En 's avonds langs de oostgrens kans op een bui. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Bolivia is een coup-poging afgeslagen. Gisteren trok een groep militairen met panzerwagens en tanks richting het Plaza Morillo, het politieke hart in La Paz. Een panzervoertuig ramde zelfs de ingang van het presidentiële paleis. Maar niet veel later vertrokken de militairen weer en was de coup afgeslagen. Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna. Nina, wat gebeurde er allemaal? Ja, woensdagmiddag, klaarlichte dag, volgens mij tegen 3 uur... Kwamen een groep militairen op dat plein met panzerwagens en probeerden dus ook het presidentieel paleis binnen te dringen. En dat gebeurde allemaal onder leiding van een zekere generaal Zuniga, die op dat moment eigenlijk ontslagen was. Maar hij riep vanaf dat plein ook op dat hij de macht zou grijpen, dat hij een nieuwe regering zou installeren. En hij beloofde ook gevangenen vrij te laten, waaronder een president die al een tijd vastzit van de oppositie, ex-president Agnes, die zou die bevrijden. En dat heeft dus eigenlijk best lang nog in de middag geduurd, deze coup-poging. Maar waarom was die coup-poging? Wie zaten erachter dan? Nou, deze generaal Zuniga, ik noemde zijn naam net al even, hij heeft afgelopen maandag een toespraak gehouden op televisie en heeft toen gezegd dat wat hem betreft ex-president Morales geen president meer wordt in de toekomst. Volgend jaar zijn er verkiezingen. De huidige president Arce en ex-president Morales, die willen allebei graag president weer worden. Ze zijn van dezelfde partij, maar zijn eigenlijk al heel lang niet meer echt on speaking terms. En deze generaal die heeft dus gezegd van, nou, ik ga er alles aan doen dat Morales niet meer terugkeert, desnoods met geweld. Nou, dat is hem niet in dank afgelopen genomen, ook niet dus door de huidige president. En die heeft hem dus op staande voet ontslagen. Nou, en dat heeft weer kwaad bloed gezet bij deze generaal. En die heeft dus woensdagmiddag deze coup-poging eigenlijk gedaan. Met een deel van het leger dus. Maar is dit dan een uiting van hoe onrustig het in Bolivia is? Of komt zo'n staatsgreep uit het niks? Nou ja, de spanning is er in ieder geval in die zin dat beide, zowel Arce, de huidige president, als Morales, de ex-president, een beetje met een machtsstrijd bezig zijn, onderling. Hoewel ze dus van dezelfde partij zijn. Er is ook een economische crisis in Bolivia. Er is veel onvrede. Volgend jaar zijn er dus verkiezingen. Dus deze generaal die nu die coup-poging deed, ja, het is dus nog de vraag, handelde hij nou in zijn eentje? Is dit nou een soort van op zichzelf staand incident, zou je kunnen zeggen? Of zit hier veel meer achter? Dat is nog niet duidelijk. Hij heeft zelf gezegd, toen hij werd gearresteerd later op de dag, toen uiteindelijk ook weer het plein onder controle was en zijn militairen eigenlijk waren teruggedrongen, toen werd hij gearresteerd. En toen heeft hij daarvoor gezegd dat hij dit in opdracht deed van de huidige president. Dat die hem had gezegd van, nou, zorg jij nou dat het onrustig wordt, dat je de macht wil grijpen, want dan kan ik als de sterke man hier uitkomen. Nou, dat is totaal, ja, het is niet duidelijk of dat echt zo is. Ik heb met een aantal mensen gesproken in Bolivia die zeiden van, nou, dat is onzin. Dit is gewoon iets wat hij nu probeert naar voren te brengen om zichzelf eigenlijk uit deze situatie te redden. Maar je kunt je natuurlijk wel indenken dat dit behoorlijke impact zal hebben, ook op de huidige president. Want ja, hoeveel power heeft hij eigenlijk? Als je bedenkt dat je op klaarlichte dag, hè, op 3:00 middags, op een gewone doordeweekse dag, ja, zo'n coup-poging eigenlijk kan plaatsvinden, waarbij een deel van het leger dit dus doet. Ja, precies. Want zijn Bolivianen daar heel erg van geschrokken? Ja, enorm. En er is ook direct wel massaal zijn mensen de straat opgegaan. En hebben ook echt laten merken van, wij accepteren dit niet. Bolivia heeft in het verleden al heel veel coups gehad. Kent heel veel militaire coups. En dit is iets wat mensen dan direct natuurlijk doet denken aan het verleden. En zeggen van, ja, dit accepteren we niet. En ook de komende dagen zullen mensen ook nog de straat op gaan. Je zag ook dat veel sociale organisaties de straat op gingen. Ook zelfs de oppositie, die heeft ook zich uitgesproken hiertegen. En direct ook landen in Zuid-Amerika. Brazilië, president Lula heeft dit ook direct veroordeeld en andere leiders. Dus dit heeft heel veel losgemaakt, omdat het toch wel bij heel veel mensen een trauma opwekt van militaire staatsgrepen in Zuid-Amerika. Dat kennen we hier uit het verleden. En daar hebben de Bolivianen dus zelf ook heel duidelijk op gereageerd van, dit accepteren we niet. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Het NOS Radio 1-journaal. 8:06. In Nieuwsuur aandacht voor roofkunst. De restitutiecommissie is erachter gekomen dat in het Stedelijk Museum in Amsterdam een werk van de kunstenaar Matisse hangt dat oorspronkelijk van de Joodse familie Stern is geweest. Directeur van het Stedelijk Museum Rijn Wolfs legde dat uit. Dit werk heeft het museum sinds juli 1941 in zijn bezit. En het werk is in bezit gekomen vanuit een verkoop van een tussenpersoon uit de collectie van de familie van Albert Stern. Een Joodse textielfabrikant die vanuit Duitsland naar Nederland was gevlucht en steeds meer onder druk kwam om bezittingen te verkopen, om daarmee uiteindelijk zijn leven zeker te stellen. Albert Stern overleed tijdens de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp. Nu Wolfs deze tragische geschiedenis kent, is voor hem helder wat er moet gebeuren. Het werk gaat weg. Dat is duidelijk. Wij zijn als museum van mening dat er verschillende belangen zijn. En een persoonlijk belang, een verdrietig belang, zoals dat met betrekking tot de aankoop van het werk duidelijk is geworden, is voor ons uiteindelijk veel belangrijker dan het belang, dan het collectieve belang van de kunstgeschiedenis. In Wat houdt ons tegen? Aandacht voor de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater. Annemarie van Wezel, hoogleraar milieuecologie, vertelde waardoor de kwaliteit van het water achteruit gaat. Ons oppervlaktewater is vies. In Europese context zijn wij het slechtste jongetje van de klas. En dat terwijl we superveel water hebben. En we hebben ook superveel kennis van watertechnologie. Maar ja, we doen ook wel heel veel in dit kleine landje. Ja, veel activiteiten. Maar wat zit er in dit water? Eigenlijk alles wat wij gebruiken als samenleving, zowel in de landbouw, in de industrie, maar zeker ook in onze huishoudens, vinden we terug in het water. De slechte waterkwaliteit heeft ook effect op onze gezondheid. Ja. Dus we weten eigenlijk zeker dat als we zo doorgaan, dat we op niveaus komen die echt problematisch zijn voor onze gezondheid. En als we dat eenmaal in dat hele systeem verspreid is dat nog heel moeilijk schoon te maken. Dus we moeten echt nu bij de bronnen flink ingrijpen. Vanaf morgen scheren binnen 42 uur twee grote ruimterotsen langs de aarde. Volgens ruimteorganisatie ESA gebeurt dat op een veilige afstand. Een van de rotsen werd pas vorige week ontdekt. Astronoom Mark Kleinwold legde in Met het oog op morgen uit waarom dat pas zo laat gebeurde. Dit rotsblokje is in de orde van 100 meter groot. Komt van ver weg. En dat zoeken naar een speld in de hooiberg, dat is zo klein. En die rotsen die zenden zelf geen straling uit of geen licht uit. Die kun je alleen zien als het zonlicht daarop reflecteert. Ja. En dat is dus heel moeilijk aan een hele hemel om dat rotsje, om dat lichtflitsje te zien. Dus die zie je pas als die dichtbij komt. Het is heel normaal dat dit soort rotsblokken langs de aarde scheren en soms zelfs op de aarde afkomen. De meeste van die rotsen die raken de aarde helemaal niet. Er is ook een heel groot deel wat in de buurt van de aarde komt en door de atmosfeer heen valt en dan eigenlijk verbrandt. En eigenlijk elke dag wordt er een hele grote hoeveelheid ruimtestof op aarde neergegooid, als het ware. Waar wij helemaal niks van af weten, maar dat gebeurt gewoon. Maar dat zit in ons haar. Dus dat zit overal om ons heen. Ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the goal is just too rough. Anything's wrong, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my sight. Florence and the Machine. You've got the love. Het bedrijfsleven komt in de knel door de tekorten op het energienetwerk, schrijft het AD. Het onderzoek van NVM Business en databedrijf Brainerby blijkt volgens het AD dat inmiddels ruim de helft van de bedrijventerreinen aan het plafond zit wat betreft de elektriciteitsafname. De wachtlijst voor een aansluiting op het net is inmiddels opgelopen tot 9400 aanvragen in februari. Vorig jaar juli waren dat er nog 6000. Dit heeft tot gevolg dat vooral het midden- en kleinbedrijf dreigt vast te lopen, waarschuwt NVM Business. De politiek heeft het volgens NRC aan zichzelf te danken dat er voor hen nadelige juridische uitspraken waren op het gebied van klimaat- en stikstofbeleid. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur concludeert in een rapport dat als de plannen vooraf beter waren getoetst, die juridische uitspraken niet nodig waren geweest. Politici hebben de afgelopen jaren gefrustreerd gereageerd toen de rechter in hun nadeel oordeelde. De partijen van de nieuwe coalitie willen dit aan gaan pakken, schrijft NRC. In het hoofdlijnenakkoord staat dat ze de juridische toetsing aan de voorkant willen verscherpen. Een nieuwe behandeling kan bij mensen die suïcidaal zijn volgens Trouw de dwangmatige doodswens temperen. Driekwart van de mensen die suïcidaal of depressief zijn heeft kwellende beelden van zelfdoding. En uit de studie waaraan 8 GGZ-instellingen meewerkten blijkt dat dit soort schrikbeelden goed te behandelen zijn. Gemiddeld 4 sessies van een vorm van traumatherapie volstaan bij de meeste patiënten om het aantal voorstellingen terug te dringen en de heftigheid te temperen, zegt een van de onderzoekers in Trouw. En van de 91 mensen die meededen aan de studie ervoor de helft ook 3 maanden later nog verbetering. En op de redactie van Omroep Ongehoord Nederland is volgens de Telegraaf onrust over camera's op de werkvloer. Volgens de omroep moeten de camera's de veiligheid garanderen. Medewerkers voelen zich bespied. In januari en november waren er 2 incidenten waarbij medewerkers constateerden dat ze werden gefilmd. In een video in bezit van de Telegraaf is te zien hoe een camera een gesprek van een medewerker op de redactie vastlegt. Volgens Ongehoord voorzitter Arnold Karskens staan de camera's uit tijdens werktijd. Hij noemt het opnemen van dat gesprek een foutje. Kan gebeuren, zegt hij, veiligheid voor alles. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Al maanden rommelt het rond de cao-onderhandelingen in de metaal- en technieksector. Onder die cao vallen ruim 300.000 mensen. Zij werken onder meer in de installatietechniek en bij isolatiebedrijven. De vakbonden zijn niet tevreden met het aanbod dat er nu ligt en beginnen daarom vandaag een landelijke staking van 2 dagen. Peter Reniers doet namens FNV de onderhandelingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan wij gewone consumenten iets merken van deze staking? Nou ja, daar gaat zeker wel wat van merken, want Techniek Nederland staat eigenlijk stil vandaag. En dat is een cruciale sector in de samenleving. En als we kijken naar bouwprojecten die gaan vertraging oplopen, als we kijken naar als je een storing zou hebben met de airco, met de koeling of verwarming, ja, dan zul je toch moeten wachten tot na het weekend. Jullie doen deze staking voor loonsverhoging. Werkgevers bieden nu 9% loonsverhoging, maar jullie willen 12,5%. Waarom is die 9% niet genoeg? Nou ja, kijk, een indexatie is altijd gekoppeld aan looptijd. En ja, goed, je kunt wel een mooie loonbod neerleggen, maar als de looptijd lang is, dan is het 12 maanden gemiddeld natuurlijk zeer beperkt. Bij werkgevers ontbreekt eigenlijk de bereidheid en ambitie om een goede cao af te spreken voor zo'n 360.000 werknemers. Hè. Als we kijken naar de vorige cao, dat was een cao van 30 maanden, 2,5 jaar. Er is natuurlijk wat gebeurd in die tijd. Hè. In 2022 hebben we enorme inflaties gehad, hè, door de oorlog natuurlijk, door de energiecrisis. Nou ja, werkgevers zijn toen de dans ter inflatie ontsprongen. En ja, die rekening ligt nu op tafel. Dus we hebben een verhaal over reparatie, inflatieschade. Daarnaast willen we behoud van koopkracht. Hè, met hetzelfde loon dezelfde boodschappen kunnen kopen. En uiteindelijk ook een sectorale koopkrachtverbetering. Dat willen wij graag in centen in plaats van procenten. Zodat de lagere lonen ook gewoon het meest profiteren hiervan. Ja, dus u zegt het is een soort inhaalslag. De werkgevers zeggen, ja, er kan gewoon niet meer loon dan die 9% bij. Want we hebben te maken met een afkoelende economie. Er is de stikstofproblematiek. We zitten met een overvol energienet. Kortom, de sector kampt al met heel wat problemen. Ja, dat zijn tranen. Overigens wel begrip voor. Maar kijk, anderzijds, in 2022 zijn er gewoon piekinflaties geweest. Maar de werkgevers hebben dat wel doorberekend in hun prijzen. Maar hebben dat niet gedeeld met de werknemers. Dus die rekening ligt eigenlijk nu weer op tafel. U zegt, jullie hebben er ook van geprofiteerd en nu willen wij ook een deel. Nou ja, goed, kijk, we lopen gewoon achter. Hè. Deze sector zit te kampen met enorme openstaande vacatures. Zo'n 30.000 vacatures staan open. We hebben nog steeds te maken in deze sector met jeugdschade. Dus, hè, we willen juist ook bevorderen dat de instroom weer op gang komt. En mensen te binden en te houden in deze sector. Want ja, deze sector is wel cruciaal voor Nederland. Als je kijkt naar de ambities van ons kabinet ook. Hè, de energietransitie, als je kijkt naar automatisering, als je kijkt naar digitalisering. Ja, dan moet je het lef hebben ook om te investeren in deze sector. Ja, die jongeren die u graag wil trekken. Een van de onderdelen ook van het eisenpakket is een stagevergoeding van €500. Heeft dat daar ook mee te maken? Nou, zeker. Hè. Je moet aantrekkelijk zijn voor schoolverlaters of die nog bezig zijn in de techniek. En er staat, ten opzichte van werk moet ook een beloning staan. Hè. Mensen die stage lopen, die verrichten ook werkzaamheden, moeten vaak hun bijbaantje laten liggen. Nou, daar vinden wij ook gewoon heel gepast dat daar een vergoeding tegenover staat. De overheid is er ook al op bezig op dit onderwerp. Nou goed, werk moet gewoon lonen en dat geldt ook voor degenen die nog net instromen in deze sector. Ja, we hebben de werkgevers dus ook om een reactie gevraagd. Zij zeggen ook, staken heeft geen zin. Kom maar gewoon terug naar de onderhandelingstafel, vakbonden. Wat is uw reactie daarop? Ja, nou goed, dat is een bekende reactie natuurlijk. Maar ja, goed, we zijn er niet uitgekomen aan de CAO-tafel. En dus met goede argumenten die we hebben, met redelijke voorstellen die we hebben, komt men niet tot elkaar. En ja, dan moeten we het middel gebruiken, helaas, hè, want het blijft nog steeds een middel, het staken, om nou net die doorzetting te krijgen dat er wel gewoon geluisterd wordt naar de werknemers in de sector. Want wij vertegenwoordigen natuurlijk alle werknemers in de sector. Vandaar dus de staking van 2 dagen. Dank u wel, Peter Niers van FNV. Oekraïne is gisteren uitgeschakeld op het EK-voetbal. De wedstrijd was bij vlagen spannend, maar eindigde in een gelijkspel. En dat betekent dat Oekraïne eruit ligt. Verslaggever Roel Pauw bekeek de wedstrijd in Almere samen met Oekraïnse vluchtelingen. Op deze opvanglocatie wonen meer dan 400 Oekraïners, maar ze zijn blijkbaar lang niet allemaal geïnteresseerd in voetbal. Er zitten zo'n 30, 35 mannen, vrouwen en kinderen klaar voor de wedstrijd. Blauwe en gele ballonnen aan de muur. Het is ook etenstijd, patat en frikandellen. Maar voor de gelegenheid zijn er ook piroshki gebakken, gevulde Oekraïense broodjes. Tijd voor de volksliederen. De meeste mensen gaan staan, hand op het hart. Een vrouw met een vlaggetje in haar hand zingt uit volle borst mee. Sommige jongens zien eruit alsof ze net zelf van het sportveld zijn gekomen. En dat kan kloppen, want deze opvang heeft zijn eigen Oekraïense voetbalteam onder leiding van Abdullah. Ja, klopt. Wij hebben elke zaterdag een activiteit waarin we gaan voetballen met Oekraïense vluchtelingen. En daarbij bieden we ze eigenlijk iets van psychische hulp. Want heel veel hebben angst, hebben stress. Dat is eigenlijk voor hun een uitlaatklep. Dat ze even alles kwijt kunnen. En dat merk je gewoon als ze op het voetbalveld staan. Lachen, blij. Ja. Ondertussen wordt in het stadion in het vak van de Oekraïense supporters een spandoek uitgerold. Vrede heeft een prijs, staat erop. Duizenden voetbalfans zijn in de oorlog gedood. En het is toch altijd een gek idee dat er in Oekraïne zelf op dit moment een heel andere strijd gaande is. En dat daar inderdaad elke dag slachtoffers vallen. Maar het schijnt dat er in de loopgraven ook gewoon voetbal wordt gekeken. Als welkome afleiding. Tenminste als er stroom is, want dat is daar af en toe wel een probleem. Hier laat de technieken trouwens ook afweten. Het beeld loopt vast. Snel op het mobieltje verder kijken. Steeds 0-0. 0-0. Belgische naastopuit. Het is rust. Tijd om even te praten met een paar kinderen. Ze zitten in groep 5 en 6. En zij zijn eigenlijk de enigen die Nederlands spreken. Jij komt uit? Kiev. Jij komt uit Kiev? Ja, ik ook. Denk je vaak aan thuis, aan Kiev? Mijn oma is daar. Ja. En denk je dat oma ook voetbal aan het kijken is vanavond? Ja. Ja? Wie vind je de beste speler van Oekraïne? Weet ik veel. Weet jij het? Wie is jouw held? Modric. En waarom is hij zo goed? Hij is heel snel en een beetje lijkt op mij. Hij lijkt op jou? Ja, een beetje. Сердечный приступ. Сердце. Mijn hart gaat tekeer, zegt mevrouw. Boom, boom, boom. Eindstand 0-0. Bij de andere wedstrijd ook een gelijkspel. En dat betekent dat Oekraïne eruit ligt. Ничего, дуже добре. Дуже добре. Ja, добре, добре. Ze hebben goed gespeeld, zoals ik begrijp. Maar het was niet genoeg. Ik ben een beetje verdrietig, dat is 0-0. Jammer. Ja. Een verslag was dit van Roel Pauw. Het is 6:54. Rag & Bone Man heeft een nieuw nummer. What Do You Believe In? Rag & Bone Man is de artiestennaam van Rory Graham, die met zijn karakteristieke donkerbruine stem doorbrak met Human in 2016. En hoewel hij een Brit is, klinkt het als heerlijke swamp music. Pas wel bij het weer. I fell in love with impossible. Shook hands with a man named Intangible. Left a trail in the sand, let him know that I've been here. I caught a glimpse of the invisible. Two stones and invincible, it didn't hurt. I never said that it would work. And if I fall doesn't mean that I failed to fly. Failure is only a failure to try. I put heaven in my right hand. Too expensive in the sky. So what do you believe in? It's never easy to don't mean your faith is gone. Hard time believing. Oh, so what do you believe in? Oh, all I need in this world. Van het nieuws, Wouter. De poging van militairen om een staatsgreep te plegen in Bolivia is mislukt. Militairen die zich hadden verschanst in het presidentieel paleis in La Paz trokken zich terug na een oproep van president Arce. De leider van de coup-poging is gearresteerd. Deze generaal werd eerder deze week ontslagen omdat hij dreigde met geweld als de gevluchte oud-president Morales terugkeert voor de Boliviaanse verkiezingen volgend jaar. Medewerkers van online bank Bunk kunnen volgens NRC ongehinderd gluren in rekeningen van bijvoorbeeld vrienden en collega's. Dat is een overtreding van de bankiersed en ook van de eigen gedragscode van Bunk. 4 medewerkers hebben hierover verteld aan NRC. Bunk wil weten wie die medewerkers zijn omdat ze hun belofte hebben geschonden. De krant is niet van plan de namen prijs te geven. De Israëlische minister van Defensie Gallant heeft bij een bezoek aan Washington gezegd dat het Israëlische leger in staat is om Libanon terug naar het stenen tijdperk te brengen als het komt tot een oorlog met Hezbollah-militanten. Gallant benadrukte wel dat Israël geen oorlog wil met Hezbollah en streeft naar een diplomatieke oplossing. En de voormalig president van Honduras moet in de Verenigde Staten 45 jaar de cel in. Juan Orlando Hernández was tot 2022 president van Honduras en kreeg volgens de rechtbank in New York miljoenen dollars aan steekpenningen van drugsmokkelaars om cocaïne naar de VS te smokkelen. Het weer opnieuw zonnig, later wel wat bewolking. Het wordt vandaag 25 tot 30 graden. En vanavond langs de oostgrens kans op een bui. En er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hey, goedemorgen Astrid. De eerste dagelijkse files verschijnen hier en daar ten tonele. Al hier en daar zo'n 5 minuten. Maar één uitziet er al. Een ongeluk op de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Ster. Prikkel nu je zintuigen in de tentoonstelling True Colors. Axe Nobel Art Foundation in Kunstmuseum Den Haag. Tickets via kunstmuseum.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrecht Museum. Ambtenaren bij de gemeente Amsterdam die als zij-instromer een overstap maken naar het onderwijs, maar er toch niks vinden, kunnen binnen 2 jaar terugkeren naar hun baan bij de gemeente. Terugkeergarantie, zo wordt het genoemd. De gemeente Amsterdam gaat dat de komende 4 jaar uitproberen. Onderwijswethouder van Amsterdam, Marjolein Moorman, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt de terugkeergarantie? Nou, als ambtenaren denken, nou, dat onderwijs dat is wel wat voor mij, dan kunnen ze in zo'n zij-instroomtraject instromen. Wij stimuleren dat sowieso al heel erg lang in Amsterdam, want er komen ontzettend veel leraren tekort. Maar als sommige ambtenaren en überhaupt mensen vinden het best wel spannend als ze zo'n zijstap maken. Hè? Want ja, stel dat ze het niet leuk vinden of het is toch wel zwaar, kunnen ze dan nog terug? Nou, wij garanderen dat je dan binnen 2 jaar, als je dat zou willen, weer terug zou kunnen keren. We hopen natuurlijk dat je in het onderwijs blijft, want we doen dit omdat we vooral veel meer leraren voor de klas willen. Dat betekent ook wel dat u in die organisatie van de gemeente even iets moet regelen, want stel dat iemand weer terugkeert, die wil zijn oude baan dan dus terug. Ja, en we kunnen natuurlijk niet plekken helemaal openlaten, want er moet ook heel veel gebeuren voor de gemeente. Dus als die baan dan nog open is, dan kan je daarin terugstappen. Als dat niet zo is, dan kan je wel naar je eigen directie terug en dan kijken we of er een andere plek voor jou is. In ieder geval wel op hetzelfde salaris als waar je mee wegging. Maar goed, waar het om gaat is dat er zo'n enorm leraartekort is. Hoe groot is dat leraartekort in Amsterdam? Ja, dat lerarentekort is echt gigantisch. In het basisonderwijs zien we al dat er een tekort is van 18%. Het probleem is ook dat het zich ongelijk verdeelt over de stad. Dus bijvoorbeeld in Nieuw-West, ook een plek waar kinderen vaak in armoede opgroeien, waar problemen zijn, is het lerarentekort al meer dan 25%. Dus dat betekent dat kinderen een kwart kans hebben dat ze geen vaste leraar voor de klas hebben. En dat beïnvloedt natuurlijk enorm hun onderwijs en hun toekomstkansen. En daarom vinden we het belangrijk om alles te doen tegen het lerarentekort. Dat doen we ook al heel lang. We geven voorrang op woningen, parkeervergunningen. We investeren heel veel in zij-instroomtrajecten. We ondersteunen directeuren. We doen heel veel. Maar we willen ook echt alles doen. En toen kwam de Raad op initiatief van D66 met het idee om deze terugkeergarantie te geven. Nou, dat hebben we uitgezocht en dat gaan we dus nu doen. En we hopen ook dat heel veel andere werkgevers dat idee zullen volgen. Want we hebben op dit moment gewoon een heel groot probleem in onze samenleving. De kwaliteit van het onderwijs staat zwaar onder druk door het grote lerarentekort. Daarmee hebben we echt als samenleving een heel groot probleem voor onze toekomst. We hebben dus meer leraren nodig. Maar we moeten leraren dus ook wel de mogelijkheid geven om die overstap te maken. Ja. Dit is dus een van de methoden, als het ware. Die 2 jaar uitproberen, is dat genoeg? Want je hebt toch ook een opleiding nodig. Je kunt toch niet meteen voor de klas gaan staan om te kijken, is dit wat voor mij? Nee, deze terugkeergarantie is dus voor de zij-instromers. Dus dat zijn mensen die dus al wel ervaring hebben in de samenleving, maar nog niet in het onderwijs. En zij hebben dus dan een opleiding tegelijkertijd met het feit dat ze ook voor de klas gaan. Dat doen ze vaak boventallig, want ze hebben natuurlijk wel gewoon goede begeleiding nodig. Ze worden aangenomen door een schoolbestuur. En daarnaast volgen ze dus een opleiding. En binnen 2 jaar zou je dan dus kunnen zeggen, nou, het is toch niks voor mij. We gaan er wel vanuit dat je binnen 2 jaar weet of het onderwijs ook echt iets voor je is. Ja, overigens, dat heb je echt kunnen proeven. Ja, en overigens vinden heel veel mensen het onderwijs interessant. Hè? We denken vaak van, ja, het onderwijs is niet meer aantrekkelijk. Dat is niet waar. Dus het is een van de beroepen die het meest wordt overwogen door mensen. 40% van de mensen zegt, nou, ik zou het eigenlijk misschien best wel interessant vinden. Dat snap ik ook. Want je hoeft niet aan het eind van de dag te denken, heeft mijn dag wel nut gehad? Hè? Dus elke leraar kan aan het eind van de dag naar in bed stappen en denken, nou, dit was echt een hele zinvolle dag. Ik heb kinderen meer kansen voor de toekomst gegeven. Maar soms is die stap best wel spannend als je al een hele maatschappelijke carrière hebt opgebouwd. Nou, op deze manier stimuleren we dat mensen die stap durven te zetten. Ja, het lerarentekort speelt dus onder meer in het voortgezet onderwijs. Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad, de Vereniging van Scholen in het Voortgezet Onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van die terugkeergarantie die de gemeente Amsterdam nu gaat geven? Nou, ik vind het een heel goed idee. En net wat wethouder Moorman zegt, het past in het beleid van Amsterdam, waar ze al heel veel doen. Dus ik denk dat dat hartstikke goed is. We zullen het ook vooral van zij-instromers moeten hebben. Hè? Want als je kijkt hoeveel scholieren aan het eind van hun schoolcarrière kiezen voor een opleiding om in het onderwijs te gaan werken, dan gaan we het daarmee niet redden. Dat is op zich jammer, hè, maar we moeten het echt van zij-instromers hebben. Dat gaat op zich ook goed. Vorig jaar hebben 2200 mensen als zij-instromer voor het onderwijs gekozen. En die werken daar ook. Dat is een plus van 15%. Maar ja, net wat de wethouder zegt, het is niet genoeg op het moment. Dus heel fijn dat dit gebeurt. Ja. En hopelijk doen veel meer gemeenten dat. Ja, precies. Meer gemeenten, meer bedrijven en organisaties dan misschien ook zelfs nog? Ja, dus tot nu toe is het wel zo dat soms bedrijven die, er zijn bijvoorbeeld banen bij banken die wat op de tocht staan door automatisering. En dan zijn er wel projecten om mensen naar het onderwijs te begeleiden. Maar dat is toch wel een beetje een keuze vanuit, ja, ik moet iets. Hè. Dus ik vind het mooie hiervan dat het een hele positieve keuze is en ook gestimuleerd wordt als zodanig. En dat zouden ook meer bedrijven kunnen doen als ze hun verantwoordelijkheid ook willen nemen voor de samenleving in een brede. Want net wat de wethouder zegt, het is toch wel heel erg dat kinderen die het meest nodig hebben op dit moment vaak ook te maken hebben met het grootste lerarentekort. Ja. Bent u niet tegelijkertijd bang dat als je dit op grote schaal zou gaan uitproberen, dat het dan ook heel veel mensen erin en eruit gaan bij het onderwijs? Nee, want we hebben wel, juist omdat er al zoveel zij-instromers zijn, wordt er in het begin van het traject wel echt heel veel geïnvesteerd in wat is je motivatie. Als je denkt, nou, ik luister graag naar mezelf, dus ik ga voor de klas staan, dat is niet de goede motivatie. Dus wordt echt wel gekeken, heb je ook iets met de doelgroep? Je moet ook nog kiezen naar welke school ga ik, want er zijn heel veel type scholen. Welk onderwijsconcept spreekt mij aan? Je moet een opleiding gaan doen. Dus aan het begin is die intake heel serieus. Er moet ook gekeken worden, de wethouder zei ook al, het zijn mensen die al ervaring in het leven en in het werk hebben. Welke ervaring mag al meetellen in je opleiding? Wat moet je echt nog inhalen? Want we willen wel graag dat leraren bevoegd voor de klas komen te staan. Dus aan het begin wordt heel veel geïnvesteerd. Dus ik heb niet het idee dat mensen dan zonder beseffen wat ze te wachten staat beginnen. Nee. Het is dus één van de manieren waarop het leraartekort kan worden opgelost. Of in ieder geval voor een deel worden opgelost? Of moet er toch ook nog meer fundamenteels gebeuren? Nou ja, Ik denk dat alle kleine beetjes helpen en alle drempels die onnodig zijn, die zouden we moeten wegnemen. En er zijn zo her en der nog van die onnodige drempeltjes. Eentje bijvoorbeeld is nog steeds, er zijn heel veel leerlingen die hebben de afgelopen weken HAVO-examen gedaan. Je moet een profiel kiezen op de HAVO. Er is niet één profiel op de HAVO waarmee je rechtstreeks naar de PABO kan om in het primair onderwijs te gaan werken. Je moet dus altijd vakken inhalen in de zomer. Nou, dat is toch voor sommige leerlingen echt een drempel. Dat vind ik ook zo'n onnodige drempel. Die zouden we met elkaar moeten weghalen. Dus daar moeten we met de opleiders over in gesprek. Dus zo zijn er allemaal kleine dingetjes die we denk ik kunnen doen. Het salaris, daar hebben we heel veel aan gedaan in de afgelopen kabinetsperiode. Is er echt geïnvesteerd in het salaris, zeker van leraren in het primair onderwijs. Dus het is echt wel een aantrekkelijke baan. Je gaat er niet op achteruit meestal. Dat zijn dingen. De overheid investeert ook in schoolbestuur. Dus als je een zijinstromer aanneemt, krijg je ook een subsidie als schoolbestuur om die zijinstromer goed te begeleiden. In die optelsom, we kunnen misschien nog beter samenwerken tussen schoolbesturen. Want wat de wethouder zegt, en dat vind ik ook wel echt een groot probleem. Het is niet eerlijk verdeeld, dat lerarentekort. Het is in de ene wijk gewoon groter dan in de andere. En dat is echt ook wel een opdracht aan schoolbesturen. Samen met leraren om te kijken, kunnen we ook een beetje zorgen dat de pijn die er is wat eerlijker verdeeld wordt in een stad. Ja, mevrouw Moorman, weet u of er veel ambtenaren zijn die denken, dit ga ik doen? Nou, we hebben het dus inmiddels via internet verspreid. En ik heb echt al van wat mensen gehoord die zeggen, nou, dat vind ik inderdaad wel interessant. Ik heb het wel eens eerder overwogen, maar ik vind dat een spannende stap. Dus ik denk dat dit inderdaad echt wel veel aandacht zal krijgen. Wij willen in Amsterdam per jaar 160 zijinstromers opleiden. Ja. Ik denk dat dit echt wel kan helpen om mensen naar het onderwijs te krijgen. Maar ik roep toch ook nog de andere werkgevers op. Doe dit ook. Want uiteindelijk hebben werkgevers er zelf ook wat aan. We hebben allemaal goed opgeleide mensen nodig. En dat betekent dat we ook een verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat die er ook komen. Gemeente Amsterdam geeft in ieder geval wat dat u betreft dus het goede voorbeeld. Marlijn Moorman, wethouder bij Amsterdam in Amsterdam. En voorzitter van de VO-raad, Henk Haaghoort. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Op de eurotop die vanmiddag in Brussel begint, is het belangrijkste thema de verdeling van de Europese topfuncties. Dat gebeurt officieel in een stemming half juli, maar de onderhandelaars van de grote Europese fracties presenteren deze top al hun favoriete kandidaten, zoals Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie en de Estse premier Kaja Kallas als EU-buitenlandgezant. Teresa Koen, hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam, goedemorgen. Goedemorgen. Als de onderhandelaar zal weten wie ze willen hebben, waarom moet er dan nog worden onderhandeld? Dat is een heel goede vraag. Het is natuurlijk zo dat drie onderhandelaars, dus of eigenlijk de onderhandelaars van de drie grote partijen, Europese Volkspartij, de Sociaaldemocraten en de Liberalen, die hebben in de afgelopen weken onderhandeld over de topposities en zijn daar al uitgekomen, maar ze hebben natuurlijk nog de steun nodig van de lidstaten. En daar is ook een grote vraag, wat is eigenlijk de rol van Giorgia Meloni, die een van de rechtse partijen vertegenwoordigt. En de rechtse partijen hebben het heel goed gedaan. En vooral deze partij, die is eigenlijk nu sterker geworden dan de liberalen. Dus vooral zij zegt, ja, hey, dat kan niet zo. Ik wil hier ook een rol mee spelen. Ik wil hier meepraten. En ik had eigenlijk ook gehoopt op een van de topposities. Dus dat is nog één open punt. Ja, want de rechtse partijen die hebben het heel goed gedaan bij die Europese verkiezingen, maar lijken dus nu gewoon buitenspel te komen staan. Kunnen ze dan nog rebelleren tegen de keuze van deze kandidaten? Nou ja, er was. Giorgia Meloni heeft wel geprobeerd om eigenlijk een blokkerende minderheid te vormen. Dus om andere lidstaten erbij te krijgen om tegen deze voorstel te rebelleren. Dat zullen wij nog zien dat zij er nog verder gaat doen. Momenteel ziet het niet uit dat zij daar genoeg lidstaten bij elkaar krijgt. Nee, want rebelleert ze dan vooral dat ze zegt, het zou eigenlijk een kandidaat van ons ook moeten zijn, of tegen personen die nu worden voorgesteld? Ik denk het gaat haar vooral over het feit dat niemand van haar eigen partij hier in toppositie krijgt. En dat zij daar ook niet mee mocht praten. Dus het was natuurlijk zo, in het aanloop van de Europese verkiezingen heeft ook vooral Ursula von der Leyen eigenlijk altijd laten zien dat zij wel met overweegt om met Giorgia Meloni in gesprek te gaan. Op een moment had Giorgia Meloni zo'n beetje een rol van zo'n kingmaker die met iedereen kan. Nu zijn de verkiezingen voorbij. Zij heeft haar partij is de derde partij geworden. Maar tegelijkertijd wordt zij nu wel daar buitengesloten. En dat is denk ik het punt waar zij het grootste probleem mee heeft. Tegelijkertijd kun je natuurlijk ook zeggen, ja, de andere drie partijen die vormen nu gewoon een coalitie. Dus dat is heel normaal. Dat die hebben ook in het verleden samengewerkt, dat die nu hier met elkaar in gesprek gaan. Want straks in juli wordt er gestemd over kandidaat voor die topfuncties. Maar eigenlijk is het dus al bepaald in die onderlinge onderhandelingen. Je kunt je ook afvragen hoe democratisch dat is. Ja, de Europese instituties hebben natuurlijk wel altijd een beetje een dilemma. Hoe democratisch willen wij zijn? En er was de afgelopen twee verkiezingen of drie verkiezingen, zou je kunnen zeggen, wel steeds een poging om democratischer te worden. En daar is natuurlijk nu wel de vraag, ja, is het eigenlijk vooraf al heel sterk duidelijk is, waarom wordt hier nog gekozen? Dat klopt. Tegelijkertijd zien wij dat ook op nationaal niveau natuurlijk. Als je nu denkt aan Nederland, was het een beetje vergelijkbaar dat er verkiezingen waren. En dan komen heel veel achterkamertjesgesprekken die maandenlang duren. En dan komt er een premier uit die eigenlijk ook niet in het programma stond daarvoor. Ik noemde al de namen van Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie en Kaja Kallas als EU-buitenlandgezant. Wat zijn de andere twee functies? Wie gaan dat doen? Ja, wat vooral momenteel nog de meest belangrijke rol is, is Antonio Costa. Hij gaat de voorzitter worden van de Europese Raad. Dus von der Leyen, Antonio Costa en Kaja Kallas, dat zijn momenteel die drie namen die echt altijd worden genoemd. Ja, en dan de voorzitter van het Europees Parlement, is dat ook nog belangrijk? Ja, inderdaad. Dat blijft dezelfde persoon, Metsola. Zij is Maltese en vertegenwoordigt ook de Europese Volkspartij. En zij heeft dat al twee jaar gedaan. Zo gezien is ze niet echt nieuw in deze rol. Nee, maar ook geografisch gezien zie ik dan een goede verdeling. Of niet? Mm-hmm, inderdaad, ja. Ja, we hebben dus Zuiden met Sola. Kaja Kallas is de eerste buitenlandschef die uit het oosten komt, uit Estland. Heeft natuurlijk ook een enorme symbolische waarde nu met de oorlog in Oekraïne. Von der Leyen voor het centrum en Costa ook voor het zuiden. Dank u wel, Theresa Koen, hoogleraar Europese studies. Ondernemers betalen op kortlopende kasvoorschotten rentes tot 50%, meldt BNR. Steeds meer betaaldiensten bieden de kredieten aan en toezicht op deze lucratieve en snelgroeiende markt ontbreekt volgens BNR. Deskundigen zien grote risico's. De leningen worden heel laagdrempelig aangeboden. Maar, zegt een advocaat, dit zijn zakelijke kredieten en niet elke kleine ondernemer heeft meer kennis van zaken dan de gemiddelde consument. 10 Limburgse slachtoffers van de ingestorte beachclub op Mallorca zijn volgens de regionale omroep L1 blij dat de eigenaar van de club uit Oostenrijk nu is getraceerd en aangehouden. Het geeft een geruststellend gevoel, vooral tussen de oren, zegt een van de ouders van de slachtoffers die namens de groep het woord voert. Het terras van de beachclub op Mallorca was volgens onderzoekers zonder vergunning gebouwd. Of de groep slachtoffers uit Baarlo juridische stappen zet tegen de verantwoordelijken voor het instorten is nog onduidelijk, zegt de woordvoerder. Er is een eerste gesprek geweest met een advocaat, ook om te kijken of dat zin heeft. Het noodlijdende Zwolse Museum De Fundatie, een van de grootste en bekendste musea van Oost-Nederland, lijkt gered. Volgens Omroep Oost komt er een financiële injectie van ruim 9 ton vanuit de provincie. Een voorwaarde voor deze provinciale noodsteun is wel dat de gemeente Zwolle met hetzelfde bedrag over de brug komt. En daar moet de raad nog over stemmen. Als het allemaal doorgaat krijgt de fundatie dan in totaal 1,8 miljoen. En zegt de directeur tegen Omroep Oost: we zijn er heel blij mee. Dit en volgend jaar krijgen we daarmee de kans om orde op zaken te stellen. En in Arnhem wordt een tweede kanswinkel voor brood en gebak geopend. Geen zorgen, dat is geen brood dat al een keer is gegeten, lezen we bij Omroep Gelderland. Dit is brood van een dag oud, dat voor een zacht prijsje wordt verkocht. Want dat smaakt meestal nog prima, vinden de klanten. En met die zaadjes, dat is lekker, hè? Het is heel goed te doen, maar cake kun je heel lang goed houden. Als we het weggooien, is zonde. En ik kan zoveel mensen nog blij maken natuurlijk. Met brood dat ietsjes voor iets minder wordt verkocht. Nou, uitstekend. Ja, in Arnhem is niet de eerste die dat doet trouwens. Ik ken het niet. Ik ken wel winkels waar aan het einde van de dag dan het laatste nog wordt verkocht. Maar van de dag oud. Ja, bij mijn bakker, ja, brood niet. Maar wel krentenbollen, dat soort dingen. Eierkoeken. Ja, maar zaten we voor de helft van de prijs. Op zich heel logisch natuurlijk. De bakkerijketen die dit in Arnhem gaat doen, die zegt dat in de winkels jaarlijks nu tienduizenden broden en gebakjes overblijven. En die krijgen hiermee nu een tweede kans. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Bij knooppunt Grijzoord staat een kapotte auto. Er is één rijstrook dicht. Daar heb je last van op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os. Momenteel een file van 9 kilometer en 20 minuten. De file begint bij Hoenderloo. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone. It's the time of the season for love me. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you. Zombies, time of the season. Het is 6 minuten voor 7. Het paleis op de Dam in Amsterdam werd ooit het 8e wereldwonder genoemd. Dat kwam vooral door de beelden en ornamenten op het dak van het paleis. Nu, voor het eerst in ruim 100 jaar, worden al die kunstwerken gerestaureerd. En toen ze voor dat onderhoud één voor één naar beneden werden gebracht, ontstond het idee om een deel ervan tentoon te stellen in het paleis zelf. Marjan Pantjes is curator van de tentoonstelling. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilde u die kunstwerken zo graag nu tentoonstellen? Ja, dat is natuurlijk een kans die maar één keer in je leven sowieso voorbij komt. Maar in dit geval zelfs één keer in de honderden jaren. Dus dat is uniek. En zijn de beelden ook uniek? Ja, er is eigenlijk niks vergelijkbaars voor die tijd gemaakt en zeker niks daarna. Dus het dak is echt uniek in de samenstelling ervan, maar ook in het vakmanschap en kwaliteit. Het is een heel bijzonder dak. Want waar zit hem dat in? Ja, wat ik al noemde, dus er is een heel prachtige ontwerp van Jacob van Kampen, die dat helemaal heeft samengesteld, van welke deugden wil ik laten zien, welke beeldverhalen wil ik laten zien. En het is ook allemaal nog eens heel goed gemaakt. Dat wordt met deze tentoonstelling werd dat ook steeds duidelijker. En ook met het werk wat het Rijksvastgoedbedrijf doet aan die beelden. En aan die topstukken van het dak. Dat zien ze steeds meer. Het is altijd de beste kwaliteit en de beste vakmensen van de 17e eeuw die dat toen hebben gemaakt. Een van de onderdelen is de windvaan. Wat voor een verhaal zit daarachter? Ja, de windvaan, dat is het hoogste puntje van het gebouw. Die zit normaal op 57 meter hoogte. En die was eigenlijk de aanleiding. Dat was het eerste wat wij hoorden vanuit het paleis. Dat het Rijksvastgoedbedrijf die eraf moest halen om hem goed te kunnen repareren. En toen dachten wij eigenlijk van, oh, dat zou heel gaaf zijn om die tentoon te stellen. Dus dat was eigenlijk ook de aanleiding ervan. En de windvaan stelt een koggenschip voor, een schip die je meer ziet in Amsterdam. Lang was dat onderdeel van het stadswapen. Het heeft te maken met de ontstaanslegende van Amsterdam. Dus het is eigenlijk een beetje een beeldmerk van de stad. Wat je vanaf de Dam ziet, denk je, nou, mooi, beelden. Blijkbaar ja. Als ze op de grond staan, zie je dat ze ongelooflijk hoog zijn. Ja, dat realiseer je niet zo, hè, als het 30, 40, 50 meter afstand is. Dan kun je ze zo tussen je vingers houden. Als je je vingers omhoog houdt, dan passen ze zo ertussen. Maar als ze dan in één keer voor je neus staan, ik moet zeggen dat dat wel een heel ander effect geeft. Dat herijkt je waarneming compleet eigenlijk. Dus dat is zo indrukwekkend natuurlijk, dat formaat allereerst. Want hoe hoog zijn ze dan? Ja, verschillend. Dus de windvaan is zo'n 2 meter hoog als je ervoor staat. We tonen ook een van de hoekbekroningen van 4 adelaars met een kroon erop. Nou, die is echt larger than life. En het grootste werk in de tentoonstelling is het beeld van Prudentia. Dat is een bronzen beeld die normaal uitkijkt over de Dam. En zij is bijna 4 meter hoog. 4 meter, zo. Dat is inderdaad. Ja, en zwaar. Dat zwaar kan me ook voorstellen, ja. Het is ook heel zwaar. Hoe zwaar? Zo'n 3000 kilo weegt ze in totaal. Oh, dus dat heb je ook niet zomaar even van het dak gehaald? Nee, dat was met alle dingen die er vanaf moeten. Dat is natuurlijk een hele operatie, want ze moeten er eerst bij komen en dan kijken hoe het in elkaar zit. En dan moet het ook nog eraf. Nou, dat is echt steeds een operatie waar ik dan heel graag ook buiten ga staan kijken. Want dat maak je dus ook niet altijd mee. En voor Prudentia is het helemaal bijzonder, omdat zij is in 1664 gemaakt. En naar mijn weten nog nooit van het dak gekomen. Dus voor het eerst staat ze nu met beide benen op de grond. Nou, mensen kunnen ernaar gaan kijken in de tentoonstelling met de prachtige titel Hoog, kijk omhoog. Een dak vol verhalen. Marjan Pantjes, dank u wel. In juli 2021 overstroomt het Limburgse Guldal. Wanneer het water zakt, beginnen bewoners aan het herstel. Maar bij de een gaat het makkelijker dan bij de ander. Vanavond deel 1 van de documentaire serie Valkenburg in de Gul. 8:30, NTR, NPO 2. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Medewerkers van de online bank Bunk konden rekeningen van klanten bekijken, terwijl dat verboden is. En militairen in Bolivia hebben geprobeerd een coup te plegen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Een militaire staatsgreep in Bolivia is mislukt. Militairen die de deuren van het regeringspaleis in La Paz ramden, hebben zich teruggetrokken. En president Arce veroordeelde de actie en riep op de democratie te respecteren. Hij benoemde drie nieuwe legercommandanten en beval de militairen zich terug te trekken. Dat gebeurde ook. De generaal die de staatsgreep organiseerde is opgepakt. Hij werd eerder deze week ontslagen door de president, omdat hij dreigde met geweld als oud-president Morales opnieuw terugkeert als president. Morales trad 5 jaar geleden af na beschuldigingen van verkiezingsfraude. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen in Bolivia. Medewerkers van online bank Bunk kunnen volgens NRC ongehinderd gluren in rekeningen van bijvoorbeeld vrienden en collega's. Dat is een overtreding van de bankiers-eed en ook van de eigen gedragscode van Bunk. 4 medewerkers hebben erover verteld aan NRC. Bunk wil weten wie die medewerkers zijn, omdat ze hun belofte hebben geschonden. Maar de krant is niet van plan de namen prijs te geven. De zorg- en veiligheidsorganisaties die betrokken waren bij de verdachten van het schietdrama in Rotterdam vorig jaar hadden de geweldsexplosie niet kunnen voorkomen, is de conclusie van een onderzoeksrapport in opdracht van de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Fouad El staat terecht voor het doden van zijn buurvrouw en haar dochtertje en korte tijd later een arts in het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers ging hij berekenend te werk en liet zich niet in zijn ziel kijken door hulpverleners. Daardoor, zo staat in het rapport, was een gedwongen zorgopname of gevangenschap niet mogelijk. De Israëlische minister van Defensie Gallant heeft bij een bezoek aan Washington gezegd dat het Israëlische leger in staat is om Libanon terug naar het stenen tijdperk te brengen als het komt tot een oorlog met Hezbollah-militanten. Gallant benadrukte wel dat Israël geen oorlog wil met Hezbollah en streeft naar een diplomatieke oplossing. NASA heeft het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk gevraagd om het internationale ruimtestation ISS gecontroleerd te laten terugkeren in de dampkring. Dat moet rond 2030 gebeuren, als het ISS tegen het einde van de levensduur aanloopt. SpaceX krijgt $843 miljoen om een ruimtevaartuig te ontwikkelen dat ervoor moet zorgen dat het ISS gecontroleerd wordt verbrand in de atmosfeer. Het Nederlands elftal neemt het in de 8e finales van het EK op tegen Roemenië. De wedstrijd wordt dinsdag gespeeld in München en begint om 18:00. Roemenië werd groepswinnaar in de groep met onder meer België. De winnaar van Roemenië-Nederland neemt het in de kwartfinales dan op tegen de winnaar van Oostenrijk-Turkije. Gisteravond waren de laatste poolduels van het EK voetbal. Vandaag staan er geen wedstrijden op het programma. Het weer, opnieuw een zonnige dag. Later op de dag wel meer bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Vanavond langs de oostgrens kans op een bui. Morgen draait de wind naar het westen. Het wordt al een stuk koeler met 20 tot 23 graden. En in het weekend meer regen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De spits begint, maar het is nog niet heel erg druk op de weg. We zitten nu op zo'n 70 kilometer in totaal. Onder andere een dagelijkse file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Het is weer raak, file tussen Stroe en Hoevelaken. Momenteel 9 kilometer, met een kwartiertje extra. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A12 bij knooppunt Grijsoord. Vanaf knooppunt Velperbroek is de vertraging 10 minuten. Hierdoor ook file op de A50 vanuit Apeldoorn. Vanaf Hoenderlo maar liefst 20 minuten in de file staan. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Medewerkers van online bank Bunk kunnen eenvoudig gluren naar de bankrekeningen van vrienden, geliefden of collega's. Zo schrijft de NRC vandaag. Zonder goede reden andermans bankrekening bekijken, dat mag niet. Toch treedt Bunk er nauwelijks tegen op. Stijn Bronswaar, onderzoeksjournalist bij NRC. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt 4 Bunk-medewerkers achterhaald die dus stiekem de rekening van een ander bekeken. Waarom deden ze dat? Ja, werknemers hadden daar eigenlijk verschillende redenen voor. De mensen die wij hebben gesproken. Eentje was bijvoorbeeld, die ging op een date en ging eigenlijk bekijken wat voor vlees had hij in de kuip. Dus hij ging bekijken via het Bunk-systeem of zijn date nog een relatie daarnaast had. En een andere werknemer ging bekijken wat haar collega's verdienden bij Bunk. Zijn er niet bij iedere bank medewerkers te vinden die meekijken op rekeningen van anderen? Ja, het is iets wat inderdaad vaker voorkomt. Bij de Stichting Tuchtrechten Banken, dat is waar dit komt voor de tuchtrechter, hè, als je dit doet. Afgelopen 5 jaar is het voor 43 werknemers het geval geweest. Het zijn vooral werknemers van de grote banken. Wat wij hebben ontdekt is dat bij Bunk er geen systeem is om dit te controleren. Dus banken moeten zelf werknemers aandragen bij de tuchtrechter als ze werknemers betrappen hierop. En bij Bunk is dit niet het geval geweest, omdat iedereen heeft toegang tot, of vrijwel iedereen heeft toegang tot klantgegevens bij Bunk. Maar er is geen systeem om te controleren of mensen die toegang vervolgens misbruiken. Dat rekeninggluren is dus een overtreding van een bankiers-eet en daarvoor kun je voor de tuchtcommissie terechtkomen. Wat is het gevolg voor de werknemers wanneer ze daar terechtkomen? Je kan dan een beroepsverbod krijgen van een aantal maanden. Dat hangt er een beetje vanaf of het per ongeluk ging. Banken kunnen je daar ook op betrappen, dat je het per ongeluk doet of dat je echt doelbewust mensen bent gaan bespioneren, bijvoorbeeld inderdaad collega's, dat gebeurt regelmatig, of mensen uit de privésfeer. En dan kan je langer gestraft worden. Kijk, een bankrekening is natuurlijk het meest persoonlijke dat er is, hè? Misschien nog wel persoonlijker dan een medisch dossier. Alles staat erop, wat je verdient, of je schulden hebt, je geheimen, hè? Of je een gok- of drugsverslaving hebt, dat soort dingen, alles is er eigenlijk uit af te leiden. Dus banken zijn hier ontzettend mee bezig dat werknemers dit niet stiekem gebruiken om dingen in hun privéleven te doen. En wij ontdekten dat bij Bunk. Kijk, bij Bunk is het zo, iedereen communiceert met klanten daar. Dat is een beetje onderdeel van de filosofie van die bank. Dus als je daar werkt, dan moet je een aantal keer in de week moet je een klant te woord staan. En het gevolg daarvan is dus dat iedereen ook die gegevens kan inzien. En alleen is er dus geen systeem om te zien, misbruiken mensen die toegang. Nee. En het gaat er zelfs, wat wij ook hebben ontdekt, is dat werknemers daardoor zelf, die daar werken, zelf een beetje beducht zijn om een rekening bij Bunk ook te nemen. Ja, omdat ze weten dat hun collega's meekijken. Ja, dat is hun angst. Ja, dus de angst is van, en dat is ook op de interne chatfora onder meer ook besproken, is de angst van ik durf het eigenlijk niet, want ik ben bang dat mijn collega's zitten te kijken wat ik verdien. En daar is binnen de bank veel discussie over. Wat is de reactie van Bunk op je verhaal? Ze zeggen wij doen dit. Hè? Dus iedereen kan de klantgegevens zien. Doen wij omdat wij heel goed met onze gebruikers bezig zijn. Dus wij vinden het heel belangrijk dat onze werknemers met gebruikers praten. Dat is voor techbedrijven, want dit is toch eigenlijk meer een techbedrijf dan een bank. Dat zeggen ze zelf ook. Is dat wel gebruikelijk? En tegelijkertijd hebben ze hebben aan ons gevraagd, kunnen jullie ons die namen geven van de mensen die dit hebben gedaan? Want het kan absoluut niet. Maar goed, wij kunnen dat natuurlijk als krant kunnen wij dat niet doen, want wij we beschermen onze bronnen. Maar goed, zij zeggen, als dit echt waar is, dan kan het absoluut niet wat onze werknemers hebben gedaan. Maar wat jij zegt, Bunk doet niks om te achterhalen of medewerkers dit doen. Heb je ze dat voorgelegd? Waarom zij zelf geen actie ondernemen om erachter te komen of het gebeurt? Dat hebben we voorgelegd, maar daar hebben ze geen reactie op gegeven. We hebben heel veel vragen gesteld, 15. En ze hebben een soort algemene reactie gegeven waar ik net de samenvatting van gaf. Maar ze hebben niet uitgelegd waarom ze wel weten. Hè? Dus althans, in hun systemen staat natuurlijk precies wat iedereen heeft gezien. Maar dat ze daar volgens geen controles op uitoefenen, dat hebben ze ons niet verteld. Dankjewel, Stijn Bronswaard, onderzoeksjournalist bij NRC. Vandaag over een week gaan de Britten naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. En gisteravond was het laatste grote debat in aanloop naar die verkiezingen. Premier Rishi Sunak, leider van de Conservatieven, nam het daarin op tegen zijn uitdager Keir Starmer, leider van Labour. In de peilingen ligt Labour al wekenlang ver op de Conservatieven voor. Correspondent voor het Verenigd Koninkrijk Arjen van der Horst. Arjen, ja, een van de thema's die blijft terugkeren in deze verkiezingscampagne is het gokschandaal. Hè? Een aantal mensen in de top van de Conservatieve Partij zou hebben gegokt op de verkiezingsdatum. Bij Labour trouwens ook iemand. Ging het daar in het debat nog over? Dat was dan ook meteen de allereerste vraag die de twee kandidaten voor hun kiezen kregen. We zijn nu in de slotfase van de campagne beland. En ja, dit blijft toch het debat domineren de laatste dagen. Het is elke dag de opening van de kranten met telkens weer nieuwe onthullingen. En het laatste nieuws is dat de politie het onderzoek naar het gokschandaal heeft uitgebreid. En dat mogelijk 15 conservatieve kandidaten zich schuldig hebben gemaakt aan dubieus gokgedrag. En dus werd het debat geopend met deze vraag. People are dismayed by the lack of integrity and honesty in politics today. After the recent allegations about political betting, how would you restore trust in politics? Ja, hoe gaan jullie het vertrouwen in de politiek herstellen met dit schandaal? Beide kandidaten spraken natuurlijk hun afschuw uit over Gamblegate, zoals het nu heet. Maar Keir Starmer gebruikt het ook vooral om onderscheid te maken met Sunak. Want toen deze week bleek dat ook een Labour-kandidaat een weddenschap had geplaatst, ja, werd hij meteen geschorst door de Labour-leider. En hij wees er fijntjes op dat het ruim een week duurde voordat Sunak vergelijkbare actie ondernam tegen zijn partijgenoten die op de verkiezingsdatum hadden gewed. Hoe dan ook, we hebben het laatste nog niet gehoord van dit schandaal. Nee, het thema dat al veel langer speelt en ook flink speelt is migratie. Vooral de vraag waarom het aantal migranten niet naar beneden gaat. Wat is daarover gezegd in het debat? Ja, en dat thema kwam dan ook meerdere keren terug in dit debat. En dit legt meteen de Achilleshiel van Starmer vooral bloot. De Labour-leider krijgt vaak het verwijt dat hij geen plannen heeft. Zijn verkiezingsslogan lijkt vooral te zijn: wij zijn niet de Tories, overigens vrij effectieve slogan. Maar met echt concrete voorstellen, ja, komt die niet. Dus als het gaat om immigratie, dan zegt Sunak: wij hebben een plan. Wij gaan illegale bootmigranten naar Rwanda deporteren. Nou, nu kun je stellen, dit plan heeft al honderden miljoenen gekost. Nog geen migrant is gedwongen het land uitgezet. En dat was ook precies de kritiek van Keir Starmer. En hij dan belooft dan ook meteen een einde te maken aan het Rwanda-plan als hij de premier wordt. Maar op de vraag, wat gaat Labour dan doen om die bootmigranten tegen te houden? Ja, dan blijft hij toch het antwoord schuldig. En zo was Starmer voortdurend in het defensief en kon Sunak hem makkelijk verwijten dat hij de deur openzet voor migranten. Ook al hebben de immigratiecijfers onder Sunak recordhoogte bereikt de afgelopen jaren. De verkiezingen zijn vandaag over een week. Hebben de Britten er een beetje zin in? Ja, die stemming is wat ambivalent, hè? Alle peilingen wijzen op een grote overwinning voor Labour, maar ik merkte het ook toen ik deze week op reportage was in het noorden van Engeland. Daar is zelfs onder Labour-stemmers geen enorm enthousiasme voor Keir Starmer. En een kiezer uit het publiek vatte dat gevoel heel goed samen tijdens het debat. Good evening, gentlemen. Mr. Sunak, I think you made a fair job of being Chancellor, but you're a pretty mediocre Prime Minister. Sir Keir, I think that your strings are being pulled by very senior members of the Labour Party. Are you two really the best we've got to be the next Prime Minister of our great country? Ja, je merkte aan de reactie in de zaal dat die vraag landde. Hè. Zijn jullie nu het beste wat we hebben? Ja, de Britten zijn na 14 jaar conservatief aan de macht Tory moe geworden. Ze hebben het gehad met de schandalen, de vele premierswisselingen, de stagnerende economie, de wachtlijst in de zorg. Dat maakt het gevecht natuurlijk makkelijker voor Labour. Maar je merkt ook aan alles dat kiezers ook niet echt overtuigd zijn van Keir Starmer. En maakt zo'n debat daarin dan nog wat uit? Is daar nog in wat te winnen? Om heel eerlijk te zijn, niet zoveel. Ja, Sunak is veruit de beste debater van de twee. Hè. Hij was energieker, hij was feller, kwam beter uit zijn woorden dan Starmer. En elke kans die hij kreeg, ramde hij de boodschap erin dat Starmer de belastingen gaat verhogen. Maar als je terugkijkt naar de afgelopen 6 campagneweken, de blunders van Sunak, de schandalen, de eerdere debatten die er zijn geweest, aan de peilingen, ja, is er nauwelijks iets veranderd. Hè? Labour staat nog altijd mijlenver voor. Het gat met de conservatieven bedraagt nog altijd zo'n 20 procentpunten. Dat is onveranderd gebleven. Het enige wat de peilingen iets heeft doen bewegen de afgelopen weken was het besluit van Nigel Farage, Mr. Brexit, om mee te doen met de verkiezingen. Maar dat is vooral in het nadeel van Sunak, want Farage en zijn anti-immigratiepartij, ja, die snoepen vooral stemmen weg bij de conservatieven. En het moet wel heel raar lopen als Labour en Keir Starmer niet afkoersen volgende week op een comfortabele verkiezingsoverwinning. Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:15. Alexander Pechtold, oud-D66-leider, was bij Nieuwsuur om terug te blikken op 14 jaar Mark Rutte. Hij haalde een moment aan uit de tijd van kabinet Rutte 2, dat volgens Pechtold typerend was voor Rutte's manier van werken. En toen had hij, kan ik me herinneren, voor de camera iets gezegd wat nog niet helemaal was afgesproken. En dan kwam met een iets wat schuldige blik binnen en zei, ben je boos? Ik zei, nou nee, niet boos. Maar het gaat je wel geld kosten. Ja. En dat is een beetje Rutte. Hij kan heel goed delegeren. Ik vind dat ook knap, want anders moet je alles zelf doen. Dus hij laat veel aan ministers over. Past ook een beetje bij het Nederlands model. Maar het is ook een slimmerd. Gisteren is Rutte officieel benoemd tot secretaris-generaal van de NAVO. Een baan waar veel uitdagingen bij komen kijken. In zijn tijd als minister-president heeft hij ook voor uitdagingen gestaan. Met 2 daarvan in het bijzonder is hij goed omgegaan, vindt Pechtold. Er zijn voor mij 2 momenten in zijn periode geweest waarvan ik denk, dit is echt onderscheidend geweest. MH17 en de coronacrisis. Dat staat in geen verkiezingsprogramma, dat staat in geen regeerakkoord. Dat is acteren op dat moment als nummer 1 van je gelijken. Langs de lijn en omstreken besteden aandacht aan mannenvriendschap. Cabaretier Peter Heerschop en acteur Peter Blok spelen dit najaar een komische voorstelling over 2 mannen die onderzoeken wat verband ze hebben. Zijn ze collega's of oude vrienden? Peter Blok omschrijft de verhouding tussen collegialiteit en vriendschap als volgt. Kijk, collega's ben je op het moment dat je het afspreekt. Vrienden niet. Je spreekt toch niet af, zijn wij vrienden? Dat moet blijken of zo? Dat ben je naar op zoek? Zoiets voel ik voel je het aan, steeds meer, of Peter. Ik voel het echt steeds meer. Maar collega, dat vind ik nou juist zo leuk. De aard van je collega zijn wordt bepaald door hoeveel je vriend gaat worden van elkaar. Zoiets. Peter Heerschop weet een stuk duidelijker te verwoorden wat hij onder vriendschap verstaat. Mannen die elkaar al zo lang kennen, in alle omstandigheden, in pijn, verdriet en hilariteit en euforie. En zeker wetend dat wij elkaar beter maken en mooier maken en elkaar alles gunnen. En er zullen zijn, noem alle clichés van vriendschap op. Dat was gisteravond op Radio en TV. Volgens Amerikaanse media heeft het Hoge Rechtshof per ongeluk een uitspraak in een belangrijke abortuszaak te vroeg gepubliceerd. In de staat Idaho is abortus in vrijwel alle gevallen verboden, maar het lijkt erop dat het Amerikaanse Hoge Rechtshof dat te ver vindt gaan. In het gepubliceerde document staat dat Idaho abortus moet toestaan als de gezondheid van de vrouw in gevaar komt. Maar het vonnis dat werd al snel weer offline gehaald. En een verslaggever van een lokale omroep in Idaho leest in een verklaring van het Hoge Rechtshof dat de publicatie een foutje was. The court's publications unit inadvertently and briefly uploaded a document to the court's website. The court's opinion in Moyle versus United States and Idaho versus United States will be issued in due course. Deze abortusuitspraak wordt op termijn weer gepubliceerd, is te lezen in de verklaring. Dat is dan zo verrassend als daar wat anders uit gaat komen, denk ik. Onrust in de Belgische fanzone op het EK in Stuttgart gisteravond. Volgens het Nieuwsblad, de Belgische krant, waarschijnlijk vanwege een mesaanval. Supporters waren na de wedstrijd van België blijven hangen om op een plein naar Turkije-Tsjechië te kijken. Daar ontstond een woordenwisseling waarbij een mes zou zijn gebruikt en 3 mensen gewond raakten. De mensen in de fanzone moesten met de handen omhoog het plein verlaten. Rond middernacht meldde de politie van Stuttgart dat er een verdachte van 25 is aangehouden. De Italiaanse premier Meloni heeft in het nationale parlement boos gereageerd op het verdelen van de Europese topbanen. De belangrijkste plekken naar de pro-Europese fracties lijken te gaan, wordt volgens Meloni de opkomst van rechts bij de Europese verkiezingen genegeerd. Bij nieuwssite Il Sole 24 horen we hoe Meloni zich afvraagt waarom haar conservatieve groep is overgeslagen bij het verdelen van de topbanen, terwijl die groter is geworden in het Europarlement dan de liberalen. C'è un problema. Che il Partito Liberale non è il terzo partito in Europa, il terzo gruppo sono i conservatori. Sono i conservatori. Onze groep is derde geworden, niet de liberalen, zegt Meloni. Vanaf vanmiddag worden de Europese posities besproken op een top in Brussel. En in Zuid-Pakistan zijn volgens de BBC afgelopen week bijna 600 mensen overleden, waarschijnlijk door extreme hitte. De gevoelstemperatuur ligt daar nu rond de 50 graden. In het ziekenhuis in de grootste stad Karachi zijn er sinds zondag ook bijna 300 mensen met een zonnesteek opgenomen. Die hittegolf in Zuid-Pakistan duurt waarschijnlijk nog tot volgende week. Maar daarna krijgt het land met een ander weerprobleem te maken. Het moessonseizoen komt waarschijnlijk eerder dan gebruikelijk en brengt volgens deskundigen 60% meer regen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er is nu ook een kapotte auto gestrand op de A9, ook maar richting Amstelveen. Kom je tegen bij knooppunt Rotterpolderplein, er is één rijstrook dicht. Vanaf Heemskerk duurt de reis 20 minuten langer. Gisteravond was een avond waarop je flink moest rekenen tijdens het EK-voetbal. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Twee pools in acties, en er waren verrassende resultaten. Laten we eens beginnen bij Georgië. Ja, want dat was inderdaad toch wel de grootste verrassing. Portugal speelde met zijn B-elftal, zou je kunnen zeggen. Had zijn elftal op 8 plaatsen gewijzigd. Maar dan nog Georgië echt via een sluiproutetje naar dit toernooi gekomen. Hadden gewoon leuk voetbal laten zien, die eerste wedstrijden. Namen snel de leiding. En ja, Portugal met een ploeterende en voeterende een Ronaldo in de spits. Die deed nog wel mee. Maar ja, ze maakten er eigenlijk niet veel van. En met hart, ziel en zaligheid speelde Georgië. Miko Tadse, de bij Ajax totaal niet opgevallen speler, maakte zijn derde doelpunt in 3 wedstrijden. Kom je een heel mooi rijtje als je in de EK-historie kijkt. Alle poolwedstrijden gescoord. 2-0, een strafschop. En Georgië, en die uitslag was dus uiteindelijk ook heel belangrijk, omdat eerder op die avond in die andere pool al die wedstrijden gelijk waren geëindigd, waardoor Oekraïne heel zuur met 4 punten naar huis ging. En met dezelfde 4 punten Roemenië daar ineens de groepswinnaar werd. België tweede. En nou, zo bleven we rekenen. Maar die overwinning van Georgië, ja, die zette dat schema van dat hele toernooi ineens toch weer in een heel ander daglicht. En Roemenië, daar gaat het Nederlands elftal dus tegen spelen volgende week. Wat denk je, is dat gunstig? Ja, die vraag wordt natuurlijk meteen opgeworpen. Je kan er op meerdere manieren naar kijken. Hè. Als je die twee helften van het schema nu ziet en je ziet Spanje, Duitsland, Portugal, Frankrijk, België allemaal aan de ene kant, dan zou je denken, als je dat mogen uittekenen, had je het zo willen uittekenen. Anderzijds laten we heel nederig zijn. Het Nederlands elftal is totaal niet in de positie om überhaupt iets gunstig te vinden tegen wie ze moeten. Want die hebben maar één ding te doen en dat is zichzelf te hervinden en te kijken hoe ze de kracht ervinden om een veel betere resultaten gaan neerzetten en met name veel beter spel te gaan neerzetten dan ze tot nu toe hebben laten zien. Dat zal de grote legpuzzel zijn. Die puzzel op het middenveld is heel moeilijk, omdat je Veerman toch na wat hem overkomen is, of niet overkomen is, wat hij zichzelf misschien heeft aangedaan, ja, toch bijna af kunt schrijven, omdat hij mentaal toch wel aardig in de vernieling zal zitten. Kortom, de opties zijn ook beperkt en je speelt tegen een land wat de dagen van zijn leven heel lang er niet bij geweest. Nu dit, dolle vreugde gisteren ook bij het gelijke spel en daardoor de winst in de pool. En een land wat niets te verliezen heeft. En dat is het grote gevaar van de volgende wedstrijd. Op papier zit Nederland aan een gunstige kant, als we het een paar weken geleden hadden mogen zeggen. Maar na alle ontwikkelingen in het toernooi kun je heel moeilijk zeggen dat je je nog wat dat betreft aan een gunstige of ongunstige kant beweegt. Nee, precies. Ja. De sfeer in het Roemeense team zal in ieder geval top zijn. Daar heb je ook mee te maken. Die zal ruim en goed zijn, ja. De poolfase is nu achter de rug. Nu komt de knock-outfase, dus iedere wedstrijd winnen of verliezen. Het spant erom. Waar kijk je het meest naar uit? Ja. Nou ja, je kijkt dan toch wel een beetje naar Frankrijk-België uit, omdat België heel wisselvallig gespeeld heeft. Frankrijk tot nu toe matig. Veel kenners leggen mij uit, ja, dat Frankrijk dat gaat nu pas beginnen. Maar ik heb toch het gevoel dat ook in de Franse ploeg het allemaal een beetje moeizaam gaat, een beetje schuurt. Je ziet daar veel chagrijnige mensen. En daarom geef ik België daar toch nog wel een kansje, laat ik het zo zeggen. Ja, voor de rest, als je die wedstrijden ziet, verheug je je bijna op de ronde daarop. Maar goed, dat mag je helemaal niet zeggen, want we hebben buitengewoon leuke wedstrijden gezien. Ook Zwitserland-Italië wordt een volledig open wedstrijd. Oostenrijk-Turkije, wat dat betreft gaan we er echt voor zitten, want er zijn weinig wedstrijden te voorspellen. Eentje durf ik wel te doen. Spanje, achtste finale tegen Georgië. Hoe leuk dat Georgië gisteren ook speelde. Die gaan wel door. Dat is de eerste. Voor de rest hou ik de kaarten nog maar even tegen de borst. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. It seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, it love it stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Robbie Williams, Supreme. Ster. Sunweb heeft last minute naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. 100 aanbiedingen voor 1 euro? Jazeker, het zijn euroweken bij Coop. Met deze week alle Glorix per stuk voor 1 euro... en alle vergeergeraspte kaas per zakje nu ook 1 euro. Ga dus snel naar Coop of Coop.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Een poging van militairen om een staatsgreep in Bolivia te plegen is mislukt. Militairen die zich hadden verschanst in het presidentieel paleis in La Paz trokken zich terug na een oproep van president Arce. De leider van de coup-poging is gearresteerd. Een generaal die eerder deze week werd ontslagen omdat hij dreigde met geweld. Als de gevluchte oud-president Morales terugkeert voor de Boliviaanse verkiezingen van volgend jaar. Medewerkers van online bank Bunk kunnen volgens NRC ongehinderd gluren in rekeningen van bijvoorbeeld vrienden en collega's. Het is een overtreding van de bankiersed en ook van de eigen gedragscode van Bunk. 4 medewerkers hebben erover verteld aan NRC. Bunk wil weten wie die medewerkers zijn, maar de krant weigert dat te zeggen. In Delft is vannacht brand uitgebroken in een seniorenflat. Het vuur ontstond op een balkon van een van de appartementen en sloeg daarna naar binnen. Volgens getuigen is er mogelijk brand gesticht. 6 woningen werden ontruimd en zo'n 20 bewoners moesten een tijdje naar buiten. Door een ongeval bij Shell in Moerdijk is gisteren een aannemer om het leven gekomen. Die raakte bekneld onder een schoorsteen. Hij was daar met andere bouwvakkers aan het werk bij een van de gebouwen. En de arbeidsinspectie onderzoekt wat er is misgegaan. Bij Weerplaza, Floris Lafebe. Floris, nou, het is niet heel erg afgekoeld afgelopen nacht. Dus zal wel warm worden vandaag. Ja, klopt inderdaad. We krijgen nog één keer te maken met een warme zomerdag vandaag. Met ook nog eens veel ruimte voor de zon. Al trekken er in de loop van de ochtend vanuit het westen wat velden met hoge bewolking oostwaarts over het land. En daarnaast komen ook nog eens wat stapelwolken tot ontwikkeling in het oosten van het land. Maar over het algemeen is het wel vrij zonnig vandaag. En ook nog eens met hoge temperaturen, want de temperatuur gaat uitkomen op 22 graden in het Waddengebied, tot lokaal 25 en 30 graden in het oosten van het land. En daarmee kan het weer eens tropisch warm worden. Nou, bij dit alles staat vandaag een matige westenwind en die voert ook nog eens wat vochtige lucht vanuit de Noordzee onze kant op. En dat betekent ook nog eens dat het wat klam kan aanvoelen vandaag. Maar je zei nog één dag, dus morgen anders. Inderdaad. Nou, het weerbeeld gaat niet heel veel veranderen, want er is morgen en overmorgen nog veel ruimte voor de zon. Maar de temperatuur gaat wel een aantal graden inleveren, want zo wordt het morgen op de meeste plaatsen nog maar een graad of 20. Zaterdag hebben we weer een tijdelijke zomerse opleving met ongeveer 24 tot 25 graden. En het weerbeeld is vrij zonnig en het blijft dan ook op de meeste plaatsen gewoon droog. Maar vanaf zondag gaat de temperatuur weer verder omlaag. Ongeveer 20 graden wordt het dan. En de wisselvalligheid neemt dan behoorlijk toe. Floris, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, het wordt langzaamaan steeds wat drukker, maar het is niet gek dat het wat later druk wordt. Zoals altijd op donderdag komt het wat trager op gang. We zitten inmiddels wel boven de 115 kilometer. Onder andere 9 kilometer daarvan terug te vinden op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken, dagelijkse drukte. Je bent er momenteel een kwartier extra reistijd kwijt. Verder nog een kapotte vrachtwagen, die kom je tegen op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijshoord staat hij. 1 rijstrook is dicht, vertraging is een kwartiertje. Maar hierdoor staat ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Hoenderloo en knooppunt Grijshoord is de vertraging liefst 25 minuten. Ster. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. De spanning aan de grens tussen Libanon en Israël lijkt steeds verder op te lopen. Al sinds de inval van Hamas in Israël op 7 oktober... zijn er beschietingen tussen Israël en Hezbollah, een bondgenoot van Hamas. Maar de afgelopen tijd is de intensiteit van die aanvallen toegenomen. Al sinds 1978, na een inval van Israël in het zuiden van Libanon, is de VN-missie UNIFIL daar actief om de vrede te bewaren. Correspondent Desimor ging mee met militairen van die VN-vredesmissie. De zware deuren van de gepantserde wagen. Vesten aan, helmen op. En mee op patrouille in het zuiden van Libanon. Zo'n 10.000 UNIFIL-troepen uit bijna 50 landen. En wij gaan vandaag mee op patrouille met de Spanjaarden. We are in one of the hottest points of the blue line. Why? Because of the number of attacks. To go quickly. Het gevaar bereikt hier verschillende niveaus. 1, 2 en 3. Legt de kolonel uit. Let's stay in level 1. En voor nu zitten we op niveau 1, waardoor je best wel veel kan nog hier in het gebied. Maar dat kan zo veranderen, vertelt hij. En dan moet je stoppen en de bunker in. We komen steeds dichter bij de blauwe lijn. En dat is geen officiële grens, maar dat is wel de lijn die Israël van Libanon scheidt. Dus een soort van de grens. UNIFIL is hier al 45 jaar actief. Ook de Nederlanders zijn hier natuurlijk jaren geweest. De Nederlandse UNIFIL-missie in Libanon, waar tussen 1979 en 85 9000 Nederlanders, vaak dienstplichtige militairen, aan deelnamen. Everything closed, hè? No more people. Visible people, there is no person here. No person here? Maybe 10 times and only see 2 persons. You've been here 10 times and saw 2 persons. En de verwoesting die je hier ziet onderweg. Hele dorpen, die zijn weggevaagd. Look at that. Look at that. Is that? Daar is dus net een aanval geweest. It can be from mortar to artillery to air attack or even a drone. En ja, dat is het rare, want onder de neuzen van deze 10.000 UNIFIL-troepen worden nog altijd raketten afgevuurd. De raketten van Hezbollah. En waar die dan precies liggen in deze vallei en hoe dat dan precies gaat, dat kunnen ze hier in de auto mij ook niet vertellen. Veel dorpen zijn volledig verlaten, spookdorpen geworden. Maar hier en daar zie je dan toch ook wel weer mensen. Mensen die misschien wel weg hadden willen gaan, maar niet weg kunnen. En hier, heel verrassend, zijn we op een plek aangekomen waar UNIFIL vandaag huisdieren vaccineert. Want alle dierenartsen zijn het gebied ontvlucht. Heel veel honden en katten zijn op straat gezet omdat zoveel mensen gevlucht zijn. Maar deze mensen zijn gebleven en zijn dolblij dat ze hier gratis hun huisdieren kunnen laten vaccineren. Hele schattige puppies. 7 kleine hondjes in een kistje. Hallo. Hele kleintjes. Wauw. Very cute. Adelme. Chagrin? Aha. Die hebben iets met hun huid. Maar die zijn te dun. Misschien krijgen ze niet genoeg te eten. En de baasjes hier vertellen dat de oorlog voor hun huisdieren ook heel stressvol is. Dat vooral de honden de bombardementen vaak eerder horen dan zij zelf. Honden die dekking zoeken, honden die naar binnen rennen. Maar dit is dus een beetje, ja, toch ook een vrolijke dag. Omdat ze wel voor hun geliefde huisdieren kunnen zorgen. Correspondent Daisy Moore. Daisy, jij bent inmiddels weer in Beirut. Ja, het is natuurlijk prachtig dat ze dieren inenten. Maar ze zijn er om de vrede te bewaren. Wat kan UNIFIL als het daarover gaat? Nou ja, ze hebben een beperkt mandaat waarbij ze dus de ogen en oren van de wereld zijn. Het gebied monitoren en rapporteren aan de wereld. Ze ondersteunen ook het zwakke Libanese leger. Want uiteindelijk zou het Libanese leger een tegenwicht moeten gaan bieden tegen Hezbollah in het gebied. Maar ook al is hun mandaat beperkt, toch hebben deze blauwhelmen het gevoel dat het zin heeft dat ze er zijn. Ik heb het ze ook gevraagd. Hoe voelt dat dan als je mandaat zo beperkt is? En ze zeiden dat het daar zonder hun aanwezigheid, zonder twijfel, nog veel erger en moeilijker zou zijn. Dat ze een belangrijke buffer in het gebied vormen. Ik sprak de commandant ook van het Spaanse bataljon tijdens die vaccinatie van de huisdieren. En hij zei dat hij er vertrouwen in heeft dat de huidige situatie een diplomatieke oplossing kan hebben. Dat een verdere escalatie de oplossing zeker niet is. En we zagen ook dat Janine Hennis-Plasgaard een week geleden in het gebied was, in haar nieuwe functie als speciaal gezant voor Libanon. En ook zij onderstreepte het belang van de stabiliteit en de veiligheid in het gebied. We hoorden in jouw reportage, een deel van de mensen is dus weggetrokken, bijvoorbeeld al die dierenartsen. Maar er zijn ook nog mensen die er wonen. Die worden dan dus nu wel regelmatig bestookt? Ja, dat klopt. Tienduizenden mensen zijn vertrokken. Maar het verschilt echt van dorp tot dorp. Dat zag ik ook toen ik er was. Het ene dorp is helemaal verlaten, ligt in puin. Andere is zwaar beschoten, daar zijn nog een paar mensen. En dan zijn er christelijke dorpen ook waar het leven nog wel min of meer doorgaat. Die worden nauwelijks geraakt, omdat er vanuit die dorpen geen raketten worden afgeschoten. Want dat is wat je ziet. De dorpen die door Hezbollah gebruikt worden om Israël aan te vallen, zijn natuurlijk het zwaarst geraakt. En dan zijn er allerlei variaties daar tussenin. Maar ja, de mensen die er nog wonen vinden het allemaal wel heel lang duren natuurlijk. 9 maanden, zoveel spanning. Maar ze hebben niet veel keus, vertellen ze. Want veel van hen zijn tijdelijk gevlucht en uiteindelijk weer teruggekomen. Want er is hier geen officiële opvang. Dan logeer dus bij familie, ergens anders, noordelijker in het land. Dus deze mensen die ik daar wel gezien heb, die zijn uiteindelijk liever thuis en wachten af op wat er komen gaat. Ja, want die beschietingen, dat neemt dus alsmaar toe. Nou zei de Israëlische premier Netanyahu onlangs zelfs dat hij mogelijk extra troepen naar het noorden van Israël gaat verplaatsen. Durf je in te schatten wat die toegenomen spanningen betekenen? Nou, dat is de grote vraag. Niet alleen vandaag, maar eigenlijk al weken, maanden. Deze spanningen zijn er sinds oktober. Maar zeker, de oorlogszaal neemt toe. We horen ook dat gisteren verschillende ambassades in Libanon hun burgers hebben opgeroepen, nogmaals hebben opgeroepen het land te verlaten, nu het nog kan. Dat is eind vorig jaar ook meerdere malen gebeurd. En ja, we weten dat als de vlam echt in de pan slaat, dat voor beide kanten verwoestend zal zijn. Hezbollah heeft meerdere malen aangegeven geen escalatie, geen verdere escalatie te willen. Maar of dat voor Israël ook zo is, zal moeten blijken. We zagen de Israëlische minister van Defensie vannacht tijdens een bezoek aan Washington. Die zei dat het Israëlische leger Libanon terug kan brengen naar het stenen tijdperk. Maar dat ook zij een diplomatieke oplossing verkiezen. Dus ja, het is afwachten. Achter de schermen wordt er in ieder geval onder leiding van de Amerikanen hard gewerkt aan een diplomatieke oplossing. Maar of dat ook zal lukken, we zullen het moeten afwachten. Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De problemen voor voetbalclub Vitesse lijken nog lang niet voorbij. Na het verliezen van de proflicentie dreigt voor Vitesse nu ook een faillissement. Volgens interim-directeur Edwin Rijntjes heeft de Arnhemse club nog maar voor 2 weken geld. Vitesse heeft bijna geen geld meer. Dus er moet echt op hele korte termijn moet er het een en ander gebeuren. En dat betekent dus een kapitaalsinjectie, of gewoon in geld. Er moet gewoon geld binnenkomen. Ja, want hoe lang zou je nu nog voort kunnen bestaan? 1,5 week hoor ik. Ja, nou ja, wij hebben natuurlijk een aantal verplichtingen. En nou, gelukkig hebben we de salarissen en van iedereen kunnen betalen. Maar ja, er komen nog andere zaken aan die moeten betalen. De belastingdienst moet betaald worden, et cetera. Nou, dus ja, we praten over 1,5, 2 weken. Ja. Ja, maar goed, de reddende engel is toch Frank, hè? Ja, dat roept... Iedereen roept dat Franke de reddende engel is. Kijk, Guus Franke heeft een overeenkomst met Common Group. Heel belangrijk. Want daarmee is Cody Perry en Common Group uit het spel. Ja, precies. De Amerikaan die nog veel geld van Vitesse krijgt. Ja, en dus Vitesse is daarmee schuldenvrij. In die zin, omdat de details van die deal kan ik niet meegeven. Maar in ieder geval, dat is goed voor Vitesse. Dus hij heeft die afspraak met Common Group. Waardoor ook voor de licentiecommissie is ook heel belangrijk dat Common Group uit het verhaal is. Ja, en nu moeten wij met Guus Franke moeten wij nu verder gaan praten. Oké, wat zijn nou de volgende stappen naar Vitesse? Hadden wij nog weken gehad, hadden we rustig kunnen praten over hoe we dat allemaal gaan doen. Maar we hebben gewoon een korte termijn probleem. En dat weet Guus Franke. Ja, maar goed, gezien zeg maar de intentie die hij heeft uitgesproken om de club te behouden, neem ik aan dat je daar nog wel uitkomt op korte termijn. Ja, dat kan ik geen uitspraak over doen. Maar nogmaals, we staan er allemaal positief in. En kijk, Guus Franke stapt er niet voor niks in. Hij weet in welke situatie de club verkeert. En ik weet ook dat de gesprekken gaan echt zijn heel positief. En we hebben er allemaal vertrouwen in. Maar dan ga ik toch maar iets zeggen van ja, het is pas als het op de bankrekening staat, dan geloof ik het. Want dan kunnen we verder. Interim-directeur Rijntjes in gesprek met verslaggever Martin Vriesema. Vitesse moet voor minimaal 12 maanden budget hebben om die proflicentie terug te krijgen. En ook moet de club de relatie met bank ING herstellen en de begroting door een accountant laten aftekenen. Ook aanstaande ouders die blind of slechtziend zijn kunnen nu genieten van een zwangerschapsecho, horen we bij L1. In Limburg is een echo ontwikkeld die te voelen is in plaats van te zien. Een driedimensionaal beeldje van de echo. En zo kan dus ook een blinde aanstaande ouder het kind voelen. Bijvoorbeeld de bijna blinde Dana uit Weert die haar ongeboren zoon kon voelen, vertelt ze aan L1. Heel dubbel inderdaad zo op deze manier, want ik kijk wel naar het scherm, maar ik zie het scherm niet. Maar ja, inderdaad, met het beeldje en straks het beeldje van het gezichtje kan ik het wel ook echt voelen. Dus dat is gewoon heel bijzonder, ja. Het allermooiste, straks gewoon in je armen houden. Dat is het allermooiste, ja. Daar verlangen we het meeste naar natuurlijk. Ja, als de baby er echt is, is dat net iets boeren, maar dit is al een mooie start. En wat ze zelf al zegt, er komt dus ook een beeldje bij echt van het gezicht. Want nu is het nog meer van het hele lichaam in de baarmoeder. En die 10 weken echo van Dana's zoontje was een proef 3D-echo. De makers willen dat vaker gaan doen. Slecht nieuws voor alle mensen die vanochtend bij het ontbijt multivitamines nemen. Die helpen volgens Amerikaanse onderzoekers niet om langer te leven. Eigenlijk een beetje in tegendeel, lezen we in de krant The Guardian. De onderzoekers hebben de medische dossiers van bijna 400.000 volwassenen bekeken om te zien wat het dagelijks slikken van multivitamine oplevert. Nou, volgens de onderzoekers levert het juist een iets grotere kans op om eerder te overlijden. Moeten wel weer zeggen, dat is een marginaal verschil met mensen die ze niet slikken. Hoe dan ook, multivitaminen beloven veel, maar ze leveren weinig, zeggen de onderzoekers. Een caravan met 2 pk trekt op dit moment door Nederland en is aangekomen in Winterswijk. Daarover lezen we bij Omroep Gelderland. En die 2 pk moeten we heel letterlijk nemen, want de Vlaamse Toon en Carina laten hun huis op wielen voorttrekken door 2 paarden. Daarmee trekken ze vanuit België naar het noorden van Nederland. Ja, paard en wagen is natuurlijk heel gebruikelijk, maar het ziet er op de foto wel een beetje gek uit. Een gewone caravan met daarvoor 2 paarden. Hoe moet je dat dus voorstellen, in plaats van een auto. Ja, Toon droomde er als kind al van om met paard en caravan de hort op te gaan. Je zal de dromen maar hebben. En je zou er maar mee getrouwd zijn. Nou, Carina vindt het blijkbaar ook leuk. En nu ze met pensioen zijn, kunnen ze grotere reizen maken, dus ook naar Nederland. Ze slapen op campings. Maar ja, die willen niet altijd een paard hebben op het veld. En dan gaan ze... Laat staan 2. En dan gaan ze dus maar naar een boer op het erf. En ze hebben al gezegd, ja, we gaan niet naar de Wadden, want we krijgen de paarden ook niet mee de veerpont op. Nee, dat zal inderdaad ook wel een probleem zijn. En gisteravond was het dan zover. Na 72 concerten in het Philipsstadion in Eindhoven zong Guus Meeuwis voor de allerlaatste keer groots met een zachte G. Dames en heren, één ding weet ik zeker dat ik ga missen en dat zo'n heel veld of zo'n heel stadion vol met hun armen in de lucht. Ben jij er eigenlijk wel eens geweest? Nee. Als halve Brabander lang gewoond? Nee? Nee. Ik ook niet, nee. Maar het is denk ik wel een fantastische Brabantse sfeer. Heel wat fans moesten een traantje wegpinken bij de laatste klanken. Maar Guus had ook wat goed nieuws. Het was zo gaaf. Die man die heeft toch zoiets moois neergezet. Ja, blijkbaar doet het me toch veel meer dan dat ik zelf ook van tevoren had bedacht. Als ze mij een beetje kennen, dan mogen ze wel het vertrouwen dat er ooit nog wel eens een keer iets terugkomt. Aha, dus misschien toch alweer een nieuw evenement. Misschien wel in het Philipsstadion, wie weet. Voor sommige mensen wordt het wel echt even afkicken. Joyce bijvoorbeeld, die er bijna alle 72 concerten bij was. En zegt ze tegen Omroep Brabant: Guus is het mooiste van Brabant. Wat Guus doet is bovenmenselijk. Hij is een soort god. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Bijna 200 kilometer momenteel. De meeste vertraging is nog steeds te vinden bij Arnhem. Heeft alles te maken met een kapotte vrachtwagen. Die staat op de A12, Duitse grens richting Utrecht, bij knooppunt Grijshoort. Vertraging is daar 10 minuten, maar op de A50 vanuit Apeldoorn doe je er zelfs 30 minuten langer over. Sunday next to me. Het duurt nog een jaar voordat heel Amsterdam weer is, maar wie geïnteresseerd is in de bedrijvigheid in de Amsterdamse haven kan daar de komende dagen terecht tijdens de Zeehavendagen. Zoals verslaggever Mark Hamer. Mark, waar ben je? Ja, bij eigenlijk misschien wel de trots van Amsterdam. Cacao, want Amsterdam is de grootste overslaghaven wat betreft cacao. En we staan bij het bedrijf wat dat eigenlijk doet, bij Vollers. Ik spreek met Frank de Vries. Ja, ik ruik het, hè. We staan in een loods. Cacao-lucht, hè? We staan inderdaad in een loods van 18.000 vierkante meter. En daar slaan we cacaobonen op voor de cacaoverwerkende industrie. En we slaan bijvoorbeeld op Ivoorkust, Cameroen, Ghana, Nigeria. Alles wordt hier gelost in bulkcontainers. Amsterdam is de grootste cacaohaven. Ja, hoe is dat gekomen? Ja, vanwege de historie in de Zaanstreek. In de Zaanstreek zijn al sinds 1800 cacaofabrieken. Verkade, Drosten en dat soort dingen. Drosten, ja. En tegenwoordig de grote verwerkers zoals Ovi en Cargill. En dat zijn allemaal klanten van ons waar wij de cacaobonen voor opslaan. Dus wij zijn echt een dienstverlener aan de cacaoverwerkende industrie. Want hoe gaat dat nou? Want we staan hier bij een wagen. Die gaan we zo lossen. We lopen er vast een beetje die kant op. Ze komen hier aan in de haven of in Rotterdam. En dan komen uiteindelijk de containers hier naartoe. Ja, dat klopt. Het komt op twee manieren binnen. Het kan in grote megabulkschepen binnenkomen. Dan zitten ladingen in van 5 tot 10.000 ton. En het komt, zoals we nu gaan zien, ook in 40 voet en 20 voet containers. We lopen nu naar een 20 voet of een 40 voet container toe, waar zo'n 25 ton aan cacaobonen wordt verladen en bij ons wordt opgeslagen, wachtende totdat de cacaoverwerkende industrie ze weer wil hebben om er chocolade van te maken. Ja, grote hal is dit. Er zijn er overal van die grote betonblokken. Het vak hiernaast zit vol en deze gaat dus volkomen. Ja, dit is weer een nieuwe origine. Dus wij slaan op per origine. Bijvoorbeeld dit compartiment waar we nu gaan opslaan, wordt de lading cacaobonen uit Ivoorkust opgeslagen. Ja. Opgeslagen. Dus we gaan nu beginnen om de container open te maken. Ja, we staan even wat... Zo. Nou, het begin is gemaakt. We gaven al even een teken dat ze mogen gaan lossen. Dat klopt inderdaad. Hoe zit het nou? We hebben de deuren zijn open. En ze gaan even hier staan. Ja, en er zit een soort polypropyleen binnenzak in. Zodat de cacaobonen bij het openen van de deuren niet meteen op straat vallen of in de lood vallen. Nou, daar gaan ze, hè. Daar gaan ze, de cacaobonen. Eerst heel langzaam. Ja, en totdat de eerste druk van de achterkant af is. En dan wordt de container zo direct omhoog getipt om de hele 25 ton hier in de loods te gaan opslaan. En dan later wordt het nog met transportbanden en wheels en shovels verder opverwerkt tot grote bergen. Oké, wat is hier nu aan het doen? Oh, nu gaat er weer iets omhoog. Ja, ze zijn nu de stangen eraan het uithalen om de rest van de cacaobonen eigenlijk de vrijheid te geven om uit de container te laten komen. Ja, val me op. Nog geen politiebewaking hier omheen. Nee, inderdaad. Onze loods zijn inderdaad goed beveiligd. Allemaal camerasystemen, deuralarmen. Want ik zeg het even, de prijzen van cacao zijn enorm gestegen. 300%? Ja, 300%. Ja, zijn enorm gestegen. En eigenlijk is dat gekomen door misoogsten, mislukte oogsten. Waardoor er veel minder cacao is en de productie en de consumptie nog steeds erg hoog is. Ja. Ja, en maar ja, voor jullie betekent het ook goed op de spullen letten? Ja, uiteraard goed op de spullen letten. En wat je ook steeds meer ziet, dat we steeds kleinere compartimenten hebben. Waar vroeger echt grote partijen bij elkaar werden opgeslagen, wordt het tegenwoordig steeds kleinere compartimenten. Om het goed te bewaken en de kwaliteit ook te beheren. Ja, zodat vanwege de hoge prijzen. Ja. Wereldhavendagen is er ook om jongeren eigenlijk enthousiast te maken. Kom werken in de haven. Hebben jullie ook moeilijkheden met personeel? Ja, absoluut. Wij zijn op zoek naar goed personeel. En dus als er mensen zijn, vooral op shovels, transportbanden te bedienen. Maar ook controle. We hebben ook daar staat de inspecteur. Die gaat zo direct de lading checken. Die gaat het vocht meten. Het gaat uiteraard allemaal over de weegbrug om alle cacaobonen te wegen. Maar ja, we zijn echt op zoek naar goed personeel. Mensen zijn nodig, mensen die nu dus... Nou, ik laat nog even naartoe. Naar de cacaobonen uit de containers kunnen halen. Oh, nu moet ik naar achteren, want anders lig ik eronder. Astrid, is wel heerlijk hoor, die geur van de cacao. Ja, krijg je zin in chocola? Nou, best wel, ja. Maar ja, met die bonen kunnen we nog weinig. Maar het eindproduct, misschien komt dat straks. Mark Hamer in de haven van Amsterdam. Elke toerdag vaste prik. Volg de Tour van minuut tot minuut. Dat kleine mannetje in die gele trui die al zoveel mooie dingen heeft laten zien. Vanaf zaterdag. Elke toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Zometeen natuurlijk de ontknoping van deze etappe. De Tour. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert, weet meer. Ster. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. Bluebeard. Hollandopera. Mis het niet. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een speciale therapie kan mensen helpen die zelfdodingsplannen hebben. En bunkmedewerkers keken in de rekeningen van klanten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Vrijwel alle medewerkers van de online bank Bunk kunnen eenvoudig gegevens van klanten bekijken. NRC sprak met zeker 4 medewerkers die ongehinderd konden gluren in de rekeningen van bijvoorbeeld vrienden en collega's. Het bekijken van een rekening zonder goede reden is een overtreding van de bankiers-eed, wat kan leiden tot ontslag, een boete en een beroepsverbod. Bunk zegt dat als het waar is, de betrokken medewerkers hun beloften en verantwoordelijkheden ernstig hebben geschonden. NRC wil de identiteit van deze medewerkers niet onthullen. Een poging van militairen om een staatsgreep te plegen in Bolivia is mislukt. De militairen die zich hadden verschanst in het presidentieel paleis in La Paz trokken zich terug na een oproep van president Arce. De leider van de coup-poging is gearresteerd. Een generaal die eerder deze week werd ontslagen omdat hij dreigde met geweld als de gevluchte oud-president Morales weer terugkeert voor de Boliviaanse verkiezingen volgend jaar. De metaal- en technieksector staakt. Het lukt de werkgevers en vakbonden al maanden niet om het eens te worden over een cao. Daarom leggen ruim 300.000 werknemers in de technieksector vandaag en morgen het werk neer. Volgens vakbond FNV kan het zijn dat bijvoorbeeld monteurs niet bereikbaar zijn bij storingen van airco's en koelingen. En ook zullen bouwprojecten vertraging oplopen. De vakbonden willen dat iedereen in de metaal en techniek er een vast bedrag bij krijgt. De Israëlische minister van Defensie Gallant heeft bij een bezoek aan Washington gezegd dat het Israëlische leger in staat is om Libanon terug naar het stenen tijdperk te brengen, mocht het komen tot een oorlog met Hezbollah. Hij benadrukte wel dat Israël geen oorlog wil met de militante organisatie en streeft naar een diplomatieke oplossing. Gallant zei verder dat hij met hoge Amerikaanse functionarissen voorstellen heeft besproken voor het bestuur van het naoorlogse Gaza. Hij verwacht dat het een lang en complex proces wordt. Noord-Korea zegt dat het met succes een meerkoppige raket heeft getest. Het land wil met dat geavanceerde wapen in staat zijn om de raketafweer van de Verenigde Staten te omzeilen. Volgens Noord-Korea is de test geslaagd. Zuid-Korea trekt dat in twijfel. De gemeente Velsen heeft 23 probleemjongeren aangepakt die al tijden problemen veroorzaken. Ze intimideren en mishandelen leeftijdsgenoten in onder meer Bloemendaal en Haarlem. De jongeren verplaatsen zich op fatbikes, snelle elektrische fietsen waarmee ze zich snel uit de voeten kunnen maken. De 23 moesten zich vorige week melden op het stadhuis. Ze kregen onder meer gebiedsverboden, groepsverboden en dwangsommen opgelegd. De jongeren kunnen nog wel bezwaar maken. Het weer opnieuw zonnig, later op de dag wel meer bewolking bij 25 tot 30 graden. Vanavond langs de oostgrens kans op een bui. Morgen draait de wind naar het westen en dan wordt het een stuk koeler, 20 tot 23 graden. En in het weekend volgt er meer regen. Verkeersinformatie Tim Schaap. De ochtendspits bestaat uit zo'n 240 kilometers in totaal. Al met al valt het eigenlijk wel mee. Het zijn vooral dagelijkse files van om en nabij 10 minuten. Een paar die opvallen. Allereerst A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg een kwartier op onthoud. Dan nog steeds een kapotte vrachtwagen. Die heeft technische problemen op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijshoort is 1 rijstrook dicht. Vertraging is daar 20 minuten. Hierdoor ook op onthoud op de A50 vanuit Apeldoorn. Vanaf Hoenderloo een file van 14 kilometer. Doe je bijna 30 minuten langer over. En tot slot even langs de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Egmond en Heilo 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. Ster. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, Bol.com en Amazon. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. EMDR-therapie kan mensen die suïcidaal zijn helpen met het kwijtraken van kwellende beelden van hun eigen dood. 3/4 van deze mensen heeft die beelden. En die kunnen dan weer de kans vergroten dat ze daadwerkelijk uit het leven stappen. Daarover schrijft Trouw vanmorgen. Jael van Bentum, als universitair docent verbonden aan de Universiteit Utrecht, deed er onderzoek naar. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor beelden zien zij? Als we het hebben over die suïcidale intrusies, kunnen het beelden zijn over iemands eigen zelfdoding. Of bijvoorbeeld de nasleep ervan, zoals het zien van je eigen begrafenis. En deze beelden kunnen zowel angstig als troostend ervaren worden, maar voornamelijk vooral echt kwellend en opdringerig. Want hoe spelen die beelden dan een rol in het suïcidaal zijn? Ja, dus wat je bij suïcidaliteit vaak ziet is dat mensen vaak gedachten hebben over de dood. En vooral het vast en klem zitten in het leven en niet verder willen gaan. En dan suïcidale gedachten komen daar vaak heel bij spelen. Maar dan ook die beelden, dus dat ze dat dan ook echt daadwerkelijk voor zich zien. Dus en daar is eigenlijk niet zo... Dan komt het nog dichterbij als het ware. Ja, dan eigenlijk van die visuele plaatjes met veel emoties erbij die mensen kunnen ervaren. U heeft een behandeling getest die is gebaseerd op EMDR... om mensen met deze beelden te helpen, om ze er misschien wel van af te helpen. Hoe werkt dat? Ja, klopt. Dus in kader van mijn promotieonderzoek bij de Vrije Universiteit Amsterdam had ik een grootschalig onderzoek gedaan, waarbij we dus die aanvullende behandeling hadden getest, die gebaseerd is op die traumatherapie EMDR. En wat we dus deden, is we vroegen aan deelnemers of ze dan die kwellende beelden zo levendig en emotioneel konden ophalen. En dan tegelijkertijd een stip op de lichtbalk van links naar rechts te volgen. En wat er dan gebeurt is dat ze, net zoals bij de EMDR-therapie, dan dat beeld omhoog moeten halen en die snelle oogbeweging moeten maken, waardoor dan die beelden niet meer, of het werkgeheugen zo wordt belast dat die beelden niet meer op dezelfde manier opgeslagen kunnen worden. Waardoor ze verdwijnen of minder worden? Ja, dus de kans is dat als je dat dan herhaaldelijk doet, dus de volgende keer dat je dan aan dat beeld probeert te denken, dat ze dan of helemaal vervaagd zijn, dus dat je het niet meer scherp kan omhoog halen, of dat ze helemaal qua hoeveelheid ook echt verminderen. Dus ze komen veel minder omhoog, ja. De behandeling wordt al toegepast, hè, bij verschillende GGZ-instellingen. Die werkt ook mee aan dit onderzoek. Is behandeling op grotere schaal een optie dan? Ja, klopt. Dus we hebben bij verschillende GGZ-instellingen hebben we dit onderzoek uitgevoerd, waarbij we meerdere therapeuten ook hebben getraind in deze korte aanvullende behandeling. Dus die kunnen deze behandeling al toepassen. Wij hebben in ons onderzoek specifiek gekeken naar of de effecten werken bij een volwassen depressieve populatie. En dat was zo. Dus bij die kan het al toegepast worden. Het lijkt me heel belangrijk dat het ook verder geïmplementeerd wordt, deze behandeling. Maar we moeten nog wel verder onderzoek doen bij andere doelgroepen, zoals jongvolwassenen of Ja, wat jongvolwassenen, daar is er een groep bij waar het heel veel voorkomt. Dus een deel van ons onderzoek, die deelnemers waren best wel jong nog, dus rond de 18 en 20. En daar zagen we dus ook dat die suïcidale beelden heel frequent en ook heel intens omhoog kwamen. Dus ik kan me zo voorstellen dat juist die populatie hier ook heel veel baat bij kan hebben. Maar waar moet het voor hun specifiek nog onderzocht worden? Of het ook bij hun werkt? Ja, want de werkingen van suïcidaliteit kan toch iets anders eruit zien bij wat jongeren. Vaak die impulsiviteit en ook gewoon de levendigheid en de beelden. Daar hebben we eigenlijk heel weinig informatie over bij jongeren. Ziet dat er dan anders uit? Is dat op dezelfde manier die intrusies? Dus dat zou ik wel eerst willen onderzoeken voordat we het gaan toepassen. Dus u gaat verder met het onderzoek? Zeker, ja. Jaël van Bentum, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En voor wie aan zelfdoding denkt of zich zorgen maakt om iemand, praten erover helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113. In Bolivia is een coup-poging afgeslagen. Gisteren trok een groep militairen met panzerwagens en tanks richting het Plaza Morillo, het politieke hart in La Paz. Een panzervoertuig ramde de ingang van het presidentiële paleis. Maar niet veel later vertrokken de militairen weer. De generaal die deze coup-poging leidde gaf nog wel een verklaring aan journalisten terwijl hij werd gearresteerd. En daarin legde hij de schuld van deze gebeurtenis bij de president Arce. El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente. Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna vertelde wat rond die coup-poging allemaal gebeurde. Ja, woensdagmiddag, klaarlichte dag, volgens mij tegen een uur of drie, kwamen een groep militairen op dat plein met panzerwagens en probeerden dus ook het presidentieel paleis binnen te dringen. En dat gebeurde allemaal onder leiding van een zekere generaal Zuniga, die op dat moment eigenlijk ontslagen was. Maar hij riep vanaf dat plein ook op dat hij de macht zou grijpen, dat hij een nieuwe regering zou installeren. En hij beloofde ook gevangenen vrij te laten, waaronder een president die al een tijd vastzit van de oppositie, ex-president Agnes, die zou die bevrijden. En dat heeft dus eigenlijk best lang nog in de middag geduurd, deze coup-poging. Maar waarom was die coup-poging? Wie zaten erachter dan? Nou, deze generaal Zuniga, ik noemde zijn naam net al even, hij heeft afgelopen maandag een toespraak gehouden op televisie en heeft toen gezegd dat wat hem betreft ex-president Morales geen president meer wordt in de toekomst. Volgend jaar zijn er verkiezingen. De huidige president Arce en ex-president Morales die willen allebei graag president weer worden. Ze zijn van dezelfde partij, maar zijn eigenlijk al heel lang niet meer echt on speaking terms. En deze generaal die heeft dus gezegd van, nou, ik ga er alles aan doen dat Morales niet meer terugkeert, desnoods met geweld. Nou, dat is hem niet in dank afgenomen, ook niet dus door de huidige president. En die heeft hem dus op staande voet ontslagen. Nou, en dat heeft weer kwaad bloed gezet bij deze generaal. En die heeft dus woensdagmiddag deze coup-poging eigenlijk gedaan. Met een deel van het leger dus. Maar is dit dan een uiting van hoe onrustig het in Bolivia is? Of komt zo'n staatsgreep uit het niks? Nou ja, de spanning is er in ieder geval in die zin dat zowel Arce, de huidige president, als Morales, de ex-president,

beetje gevolgd. Ze waren namelijk live te zien online. Heeft u ingeschakeld en dat ook echt gekeken? Of volgt u het tafereel vooral via de media? Wat heeft u ervan opgestoken? Heeft u deze bewindslieden beter leren kennen? Kan dat misschien nog beter als het een blijvertje is? En ook dat is natuurlijk een vraag. Is dit een terugkerend fenomeen wat u betreft? En zo ja, moet het dan zo blijven? Of ziet u nog wel wat verbeterpunten? Of heeft u het eigenlijk helemaal nu voorbij laten gaan? Zo ja, wil ik ook weten natuurlijk waarom. En zegt u dan ook eigenlijk, nou ja, voor mij heeft het eigenlijk helemaal niks toegevoegd. We hoeven dit de volgende keer niet nog een keertje te doen. De stelling vandaag is: hoorzittingen met nieuwe bewindslieden zijn nuttig. U kunt meepraten, bel 0800-1101 of reageer via de Radio 1-app. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Medewerkers van online bank Bunk kunnen volgens NRC ongehinderd gluren in rekeningen van bijvoorbeeld vrienden en collega's. Dat is een overtreding van de bankiers-eed en ook van de eigen gedragscode van Bunk. 4 medewerkers hebben erover verteld aan NRC. Bunk wil weten wie die medewerkers zijn. De krant weigert dat te zeggen. Een militaire coup in Bolivia is mislukt. Militairen die zich hadden verschanst in het presidentieel paleis in La Paz trokken zich terug na een oproep van president Arce. De leider van de coup-poging is gearresteerd. Een generaal die deze week werd ontslagen omdat hij dreigde met geweld als de gevluchte oud-president Morales weer terugkeert voor de Boliviaanse verkiezingen van volgend jaar. Medewerkers in de metaal en techniek leggen vandaag en morgen het werk neer. Het lukt de vakbonden al maanden niet om het eens te worden met de werkgevers over een nieuwe cao. Voor de ruim 300.000 mensen in onder meer de installatietechniek en bij isolatiebedrijven. De bonden willen dat iedereen er een vast bedrag bij krijgt. NASA heeft SpaceX gevraagd om het internationale ruimtestation ISS rond 2030 gecontroleerd te laten terugkeren in de dampkring. Het station is dan aan het einde van de levensduur. SpaceX krijgt $843 miljoen voor het maken van een soort ruimtesleepboot om het ISS te laten verbranden in de atmosfeer. En van de 11 miljoen mensen die dagelijks naar audio luisteren, luistert 2/3 naar de radio. Volgens het Nationaal Mediaonderzoek zetten vooral oudere generaties de radio aan. Mensen onder de 35 luisteren vaker naar muziekdiensten, podcasts en luisterboeken. Bij Weerplaza, Floris Lafeber. Floris, een warme dag voor de boeg. Zeker weten, en voorlopig ook een van de laatste. Want de temperatuur gaat in het weekend wel wat inleveren. Maar vandaag nog niet, want we hebben met veel zonneschijn te maken. In de loop van de dag trekken er wel wat velden met hoge bewolking vanuit het westen oostwaarts over het land. En landinwaarts kunnen er ook wat stapelwolken tot ontwikkeling komen. Maar over het algemeen heeft het zonnige weerbeeld vandaag wel de overhand. Temperaturen ook nog aan de hoge kant voor de tijd van het jaar met 22 graden op de Wadden en 25 graden pal aan zee. En landinwaarts kan het nog tropisch warm worden met ongeveer 29 of 30 graden. En bij dit alles staat een matige tot soms vrij krachtige wind uit een westelijke richting. Ja, en hierna dus een lagere temperatuur, begrijp ik, hè? Ja, inderdaad. Morgen komt de temperatuur echt een stuk lager uit dan vandaag, met ongeveer 22 graden. Er is wel flink wat ruimte voor de zon en ook zaterdag is dat het geval. Zaterdag komt de temperatuur tijdelijk weer wat hoger uit, met ongeveer een graad of 25. En neemt later op de dag ook de kans op een enkele regen- en onweersbui in het zuidoosten van het land toe. Vanaf zondag wordt het wat wisselvalliger en gaat de temperatuur echt wel behoorlijk omlaag, met ongeveer een graad of 20 overdag. En tijdens de nachten is het dan ongeveer een graad of 12. Floris, dankjewel. En Tim, waar staan nog de files? Ja, toch wel op een paar plekken. Maar al met al verloopt de spits aardig tam. Er zijn niet heel erg veel bijzonderheden. Al komt er nu wel een ongeluk bij met een vrachtwagen op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Het ging mis bij Gorkum zelf. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is 35 minuten vanaf Sliedrecht. Omrijden kan via de Moerdijkbrug. Dat is over de A16, de A59 en de A27. Dan nog steeds naar de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord staat al geruime tijd een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht. De vertraging staat

in die optelsom. Hè. We kunnen misschien nog beter samenwerken tussen schoolbesturen. Want wat de wethouder zegt, en dat vind ik ook wel echt een groot probleem. Het is niet eerlijk verdeeld, dat lerarentekort. Het is in de ene wijk gewoon groter dan in de andere. En dat is echt ook wel een opdracht aan schoolbesturen. Samen met leraren om te kijken, kunnen we ook een beetje zorgen dat de pijn die er is, wat eerlijker verdeeld wordt in een stad. Ja. Mevrouw Moorman, weet u of er veel ambtenaren zijn die denken, dit ga ik doen? Nou, we hebben het dus inmiddels via internet verspreid. En ik heb echt al van wat mensen gehoord die zeggen, nou, dat vind ik inderdaad wel interessant. Ik heb het wel eens eerder overwogen, maar ik vind dat een spannende stap. Dus ik denk dat dit inderdaad echt wel veel aandacht zal krijgen. Wij willen in Amsterdam per jaar 160 zij-instromers opleiden. Ja. Ik denk dat dit echt wel kan helpen om mensen naar het onderwijs te krijgen. Maar ik roep toch ook nog de andere werkgevers op. Doe dit ook. Want uiteindelijk hebben werkgevers er zelf ook wat aan. We hebben allemaal goed opgeleide mensen nodig. En dat betekent dat we ook een verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat die er ook komen. Onderwijswethouder Marlijn Moorman en Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad. De Keniaanse president Ruto heeft besloten om de nieuwe belastingwet van Kenia niet te ondertekenen. Dat besluit nam hij gisteren nadat protesten tegen die belastingwet op dinsdag waren uitgelopen op massale rellen waarbij 23 mensen omkwamen. Listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this finance bill 2024. I concede. And therefore, I will not sign the 2024 finance bill. Ik heb goed geluisterd naar de Keniaanse bevolking die duidelijk zegt dat ze deze belastingwet niet wil, zegt Ruto. En daarom teken ik deze wet niet. Maar ondanks het intrekken van die belastingwet willen de Kenianen vandaag toch weer massaal de straat op. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Saskia, jij vliegt vanmiddag naar Nairobi. Waarom heeft Ruto nu besloten die belastingwet niet in te trekken, denk jij? Ja, die druk die was gewoon te groot. Al meer dan een week gingen in heel Kenia mensen massaal de straat op. Het parlement werd dinsdag binnengedrongen door demonstranten. Vanuit de internationale gemeenschap klonk steeds luider kritiek. Het was eigenlijk gewoon niet meer houdbaar. Dinsdagavond had president Ruto nog een hele andere toon. Toen noemde hij nog de demonstranten criminelen. En dat viel enorm verkeerd en voerde de woede eigenlijk alleen nog maar verder. En gistermiddag maakte hij dus die draai en sprak hij juist meer verzoenende woorden toe. Hij condoleerde ook de families van de mensen die zijn omgekomen bij de protesten. En hij zei dus te hebben geluisterd naar zijn onderdanen en daarom de wet niet te willen ondertekenen. Nee, is dat toch ook wel een beetje om zijn eigen hartje te redden? Ja, wel een beetje, want die protesten waren zo enorm groot. Op een gegeven moment kon het ook gewoon niet anders. Nu is natuurlijk wel de vraag wat hij gaat doen met die staatsschuld die heel groot is en die hij hoopte te gaan verlichten met die nieuwe wet, waardoor de prijs omhoog ging in belasting van heel veel producten. Hij wilde er ruim 2,5 miljard dollar mee ophalen. Ook vanuit het Internationaal Monetair Fonds, vanuit het IMF, is er druk om daar wat aan te gaan doen. Dus ja, Ruto zou denk ik toch op de een of andere manier wel met een oplossing moeten komen, maar daarvoor is het nu nog te vroeg. De crisis waar Kenia nu in is gestort is nu echt de prioriteit. En die zal hij moeten gaan oplossen. Voor zover het nog kan. Want de geest lijkt nu toch wel echt uit de fles. Ja, precies. Want die demonstranten gaan dus opnieuw de straat op. Waarom gaan ze weer de straat op nu? Ja, kijk, deze demonstraties die begonnen aanvankelijk als protesten tegen die finance bill, tegen die wet. Maar ja, ze zijn steeds meer uitgegroeid in een groot protest tegen de politieke elite in Kenia, tegen slecht bestuur, tegen corruptie en vooral tegen president William Ruto, die dus 2 jaar geleden de presidentsverkiezingen won en beloofde dat het leven erop vooruit zou gaan. Wat het ook nog veel erger heeft gemaakt is dat met name deze week de protesten zo hard zijn neergeslagen. Er zijn veel doden gevallen, de meeste van hen door politiekogels. En ja, dat heeft de woede voor zover dat nog kan nog verder aangewakkerd. Dus daarom blijven die protesten aanhouden en is de verwachting dat ze ook vandaag weer mensen de straat op zullen gaan. Op social media wordt opgeroepen om het statehouse, de residentie van de president, te gaan bezetten. Maar ja, of dat net zo makkelijk gaat gebeuren als dat ze het parlement zijn binnengevallen dinsdag, dat is denk ik niet waarschijnlijk. Maar kun je inschatten of ze weer net zo massaal worden als dinsdag? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik heb veel mensen gesproken die dinsdag wel de straat op waren en dat vandaag niet doen. Dat komt voor een deel omdat dinsdagavond ook het leger is ingezet. Zij omringen ook de presidentiële residentie. En het geweld van deze week heeft ook heel veel mensen natuurlijk doen schrikken. Wat daarnaast is gebeurd, is dat ook tientallen mensen zijn ontvoerd door politie of politie en burger. Veel van hen zijn ook inmiddels weer vrij, maar demonstranten durven zich daardoor niet meer zo prominent te laten zien online en op straat als daarvoor. En dat merk ik ook echt van de gesprekken die ik voer met mensen. Ze zijn echt een stuk voorzichtiger geworden dan eerst. Ze durven niet meer zo open te praten als voorheen. En dat zegt denk ik ook wel heel erg veel over hoe grimmig de sfeer is geworden de afgelopen dagen in Kenia. Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. België heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het EK, maar toch is er onrust bij onze zuidenburen. Door een 0-0 tegen Oekraïne eindigt België als tweede in Pool E achter Roemenië. Trouwens de volgende tegenstander van Oranje. Toen de Belgische spelers het publiek wilden bedanken, kwam er een streamend fluitconcert, horen we op sociale media. Maar hoor ik ook nog een incroyable, ongelooflijk, voorbij komen. Ja, de supporters waren dus niet zo enthousiast over het spel van de Belgen. Op de persconferentie wilde aanvoerder Kevin de Bruyne er niet te veel over zeggen. We hebben de supporters nodig. We weten dat we nu aan de moeilijke kant van het schema zitten. Maar we gaan de wedstrijd tegen Frankrijk zo goed mogelijk benaderen. In Georgië is het juist groot feest. Dat land heeft zich bij het EK-debuut meteen geplaatst voor de 8e finales door Portugal met 2-0 te verslaan. Opnieuw was aanvaller Mika Tatse belangrijk voor Georgië. Bij Ajax mislukte hij volledig. Na een half jaar moest hij al vertrekken. Gisteravond maakte Mika Tatse alweer zijn derde doelpunt van dit toernooi. En hij gaf ook nog een assist. Dit is echt een jongensdroom, zei hij na afloop. En in de volgende ronde komt Georgië Spanje tegen. Golfer Joost Luiten is erg boos dat hij niet naar de Olympische Spelen in Parijs mag. Hij had zich net als een paar andere Nederlandse golfers wel gekwalificeerd volgens de internationale regels. Maar sportkoepel NOC-NSF heeft aanvullende eisen. Volgens de sportkoepel maken de Nederlanders geen reële kans om bij de beste 8 te eindigen en dus mogen ze niet naar Parijs. Bij Langs de Lijn Omsteken reageerde Luiten. Ik snap het principe dat ze dat willen doen. Alleen ik snap niet het principe als je dan mij niet laat gaan, terwijl ik gewoon kan aantonen dat ik juist een hele grote kans heb om in top 8 te eindigen. Dan ben je er niet voor de topsport, maar dan ben je er eerder om de topsport kapot te maken. Ik bedoel, de Olympische Spelen is het toernooi om dromen bij sporters te verwezenlijken, maar ook om nieuwe zaadjes bij die jonge mensen te planten. Die denken van zo, dat wil ik ook. Ja, en als je dan geen sporters daarheen gaat sturen, ja, dan maak je toch eerder de topsport kapot dan dat je het ermee helpt. Ja, zo kan je dat redeneren. Hè? Dat je een Nederlandse golfer op de Spelen ziet, is al een manier om het golven onder de aandacht te brengen. Ja, nee, het is niet dat hij nooit een toernooi heeft gewonnen, bijvoorbeeld. Nee. Dus, ja. Hoe dan ook, in de praktijk is Anne van Dam nu de enige Nederlandse golfer die naar Parijs gaat. En over 2 dagen begint in Florence, in Italië, de Tour de France. Naast Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic is de Belg Remco Evenepoel bij de wielervolgers een van de favorieten om de Ronde van Frankrijk te winnen. Bij Sportza, de Belgische collega's, blikt Evenepoel vooruit op de Tour. En hij tempert vooral de verwachtingen een beetje. We hebben altijd gezegd dat we dromen van een top 5. Dat wel een heel mooi doel is. Maar het is nog altijd de eerste Tour. Dus het is moeilijk om echt een verwachting erop te plakken. Maar we mogen ambitieus zijn. Maar zoals ik net zei, het is nog altijd de eerste. Dus toch nog afwachten. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, de spits blijft een beetje hangen op 250 kilometer momenteel. Even kijken, de langste file kun je nog terugvinden op de A15... Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Hou rekening met een uur vertraging. Of kies ervoor om te rijden via de Moerdijkbrug over onder andere de A16 en de A27. Mr. B repeats, life got tricks but it treats too. All my ancestry, yo I see you. Y'all live through me, so I'ma live through you. Continue this beautiful cycle. History, yo it's fine, stupid like you. How much been decided for you? You don't know, so you just go. As far as you can go, go slow. Hey yo, know this, I've noticed what it is about clothes. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dock of the bay like Otis. We just slide through this thing called life. Everything gonna be alright. As you stay true to the path that's inside. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. if I never went and smoked that first cliff? What if I never gave Sam that first kiss? What if I never even heard EPMD? Would you still notice me? What if I never went and heard Kirk's first demo? Gave him a call to the crib? Would I still be known as the fellow? Rolling with a dude with a cello? What if these questions arise as I look in my eyes and I see my own surprise? Wondering what path lies before me? Probably the same as the ones before me. And I'll toss it right down in my seat, a mystery indeed. I'll tell him how proud I be. Go ahead, make history. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. As the newborn starts to breathe, as the widow starts to grieve, seems like Mr. B repeats itself all over. As the newborn starts to breathe, as the widow starts to grieve, seems like Mr. B repeats itself all over. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mystery Repeats, Pete Philly en Perquisite. Tijdens de Amsterdamse Zeehavendagen kunnen bezoekers met eigen ogen zien wat er allemaal in de haven gebeurt. Zo is de haven van Amsterdam de grootste overslaghaven voor cacao ter wereld. Maar ze verwerken er ook zelf cacao. Verslaggever Mark Hamer, jij bent bij een chocoladebedrijf. Rollen de repen al van de band? Ik ben bij de Chocolate Makers en je zou het niet verwachten. Volgens mij is het de warmste dag van het jaar. Wat zijn jullie nu vandaag aan het maken, Rotten Wikkels? Wij maken vandaag chocoladeletters voor Sinterklaas. Voor Sinterklaas? Voor Sinterklaas. Al helemaal in de Sinterklaas-stemming. Ja, zeker. Dat doen we natuurlijk nu in deze periode, zodat we in het najaar weer andere dingen kunnen doen. Het contrast kan bijna niet groter zijn. Ik was net bij een overslagbedrijf. Groot, log, containers. Een ja, rauwe omgeving. En nu in een liefdelijke klein bedrijfje. Even de geschiedenis van jullie bedrijf. Heel in het kort. We zijn eigenlijk 12 jaar geleden gestart in een garageomgeving om te kijken of je weer in deze maatschappij zeg maar, op kleine schaal chocolade kan maken, van boon tot reep. Eigenlijk om het op een zo duurzaam mogelijke manier te doen. Zo zijn we 12 jaar geleden begonnen. En 5 jaar geleden zijn we verhuisd naar deze locatie in de haven Amsterdam. Eerst zaten jullie in Noord dus? Wij zaten eerst in Amsterdam-Noord in een garage. En dat werd te klein. Dus toen zijn we verhuisd. Dankzij het havenbedrijf zitten we hier aan het water. Ja, even. En hier wordt nu de chocola opgewarmd? Ja, de machines die moeten eventjes aangezet worden, opgewarmd worden. En dan gaan we beginnen met de letters spuiten en afkoelen. Om ze vervolgens dan te laten inpakken. Ja, laten we even die kant op lopen waar dat afkoelen is. Trouwens, qua hitte vandaag ook een fijne omgeving om te zijn. Ik was daar net bij dat overslagbedrijf. Jullie doen het heel anders, hè? Geen grote containers en dingen. Hoe doen jullie dat? Nee, kijk, wij maken, zoals dat technisch heet, single origine chocolade. Dus wij kopen cacaobonen in per origine, per productiecoöperatie eigenlijk, in bepaalde landen. En die kopen in op kwaliteit. Want eigenlijk in cacao, net als bij appels en druiven, heb je eigenlijk kwaliteitsverschil aan de hand van de kwaliteit van de cacaobonen en de rassen. En op die manier kopen we het in, zodat je de smaak van de origine terugproeft in het eindproduct. En uiteindelijk wordt het hier naartoe gebracht. Niet met een grote containerschip, maar met een? Met een zeilschip, die ook geen motor heeft. Het schip heet de Tres Hombres. Nou, dat is Spaans voor 3 mannen. Het is het initiatief van 3 heren die uit de traditionele scheepvaart komen. En die dat eigenlijk op een andere manier wilden doen. En daar vonden we elkaar. Ja, maar ook wel, jullie hebben ook wel die andere schepen nodig, want ze kunnen maar 1 keer per jaar varen. Dat en sommige productielanden kun je moeilijk tegenwoordig bezeilen. De cacao uit Congo, dat wordt heel lastig door het Suezkanaal. Maar de Cariben, Dominicaanse Republiek Colombia, dat gaat heel goed. En daar willen we eigenlijk voor de komende jaren verder op uitbreiden. Ik had besproken het er straks ook al. Ja, de cacaoprijzen door het dak gegaan. Hebben jullie daar last van? We zien het natuurlijk. Hè. De marktfluctuatie zien we. We hebben eigenlijk sinds de oprichting altijd goede prijzen betaald. Dus voor ons heeft dat die stijging is eigenlijk een correctie van jarenlang veel te lage prijzen. Structureel te laag, waardoor... Hoezo nu... altijd goed betaald? Waardoor de boeren gewoon goed betaald? Zeker, ja. Ja, we hebben, is ook de reden eigenlijk om Chocolate Makers te beginnen. Is eigenlijk altijd geweest om een product te maken waarbij je ook de boeren een leefbaar inkomen kan garanderen. Dus dat hebben we vanaf dag 1 gedaan. Wij waren altijd in die zin een beetje gekke Henkie, die meer betaalde dan de markt vroeg. En nu hebben we daar voordeel bij dat we dat eigenlijk al in onze prijs verdisconteerd hebben. En vandaag zijn jullie een van de bedrijven waar je naartoe kan gaan tijdens de zeehavendagen. Overigens, ja, het is op afspraak. Het zit vol, hè? Ja, het is heel populair. Dus dat is heel fijn dat het kan. Het zit nu vol, maar je kan altijd bij ons ook een tour boeken. Online, geen probleem. En dan heerlijk wat chocolaatjes proeven, denk ik. Ga ik doen, Astrid? Daar had je al een uur geleden al zin in. Dus je krijgt je zin. Mark Hamer in Amsterdam. Radio. Umberto luidt het weekend in. En dat moet er ook effortless uitzien. Is niet gelukt, kan ik je vertellen. Met bijzondere gesprekken. De mooiste gekleurde vogel, familie. Jij denkt kolibries. Nee. Toekans. Nee. We gaan het hebben over duiven. Onmisbare wetenswaardigheden. De houtduif is... Met nog 2 hoes. Oh, erachteraan. 5 hoes. Turks tortel 3. En elke week de column van Peter Heerschop. In het boek maakt hij op allerlei manieren reis op reis. En dat is iets anders dan na reis op na reis. Want wat Jan Kramer vertelde was wel echt waar. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van cruisevakanties, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen koers zetten naar nieuwe avonturen en elke dag genieten van een ander uitzicht. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Medewerkers van Bunkbank snuffelen in rekeningen van klanten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Vrijwel alle medewerkers van de online bank Bunk kunnen eenvoudig gegevens van klanten bekijken. NRC sprak met zeker 4 medewerkers die ongehinderd konden gluren in de rekeningen van bijvoorbeeld vrienden en collega's. Het bekijken van een rekening zonder goede reden is een overtreding van de bankiers-eed. Wat kan leiden tot ontslag, een boete en een beroepsverbod. Bunk zegt dat als dit waar is, de betrokken medewerkers hun beloften en verantwoordelijkheden ernstig hebben geschonden. NRC wil de identiteit van de medewerkers niet onthullen. De metaal- en technieksector staakt. Het lukt de werkgevers en vakbonden al maanden niet om het eens te worden over een cao. En daarom leggen ruim 300.000 werknemers in de sector vandaag en morgen het werk neer. Volgens vakbond FNV kan het zijn dat bijvoorbeeld monteurs niet bereikbaar zijn bij storingen van airco's en koelingen. En bouwprojecten zullen vertraging oplopen. De vakbonden willen onder meer dat iedereen in de metaal en techniek er een vast bedrag bij krijgt, waarvan mensen met een lager loon relatief het meeste profiteren. Een militaire staatsgreep in Bolivia is mislukt. Militairen die de deuren van het regeringspaleis in La Paz ramden, hebben zich teruggetrokken. President Arce veroordeelde de actie en riep op de democratie te respecteren. Hij benoemde 3 nieuwe legercommandanten en beval de militairen zich terug te trekken, wat ook gebeurde. De generaal die de staatsgreep organiseerde is opgepakt. Hij werd eerder deze week ontslagen door de president, omdat hij dreigde met geweld als oud-president Morales terugkeert als president. Die trad 5 jaar geleden af na beschuldigingen van verkiezingsfraude. En volgend jaar zijn er opnieuw verkiezingen in Bolivia.

Danzado Lambada van Calma. Wie dierenverzorger wil worden, heeft minder goede kansen op een baan. Iemand die fitnessinstructeur wil worden, kan juist veel makkelijker een baan vinden. Het UWV heeft de nieuwste lijst gepubliceerd van beroepen en de bijbehorende baankansen. En er zijn dus wat veranderingen. Stef Molleman, arbeidsmarktdeskundige van UWV, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat iemand die dierenverzorger wil worden nu minder kans heeft op een nieuwe baan? Nou, als je het specifiek hebt over dierenverzorger, dan zien we dat het een enorm populair beroep is, hè, onder jongeren ook. We zien dan ook veel mensen in de opleidingen. En eigenlijk meer mensen dan eigenlijk vraag is in Nederland naar dierenverzorger. Dus als het een beetje in disbalans is, dan zien wij dan geen goede kansen op de arbeidsmarkt voor deze mensen. Een fitnessinstructeur dus wel, dan denk ik, daar zijn er toch al veel van? Ja, dat zou je zeggen. Dat is ook volgens mij ook zo. Maar dat doen we niet zomaar, zo'n beroep op de kansrijke beroepenlijst zetten. Ondanks dat er misschien veel zijn, zien we alsnog dat de vraag naar deze mensen, naar fitnessinstructeur, nog altijd het aanbod overstijgt. Hè, daar kan je misschien ook wel iets bij voorstellen. Mensen willen graag sporten in een groepje met de instructeur of privé of wat dan ook. Maar daar zien we nog altijd echt gewoon veel vraag in ontstaan. En welke beroepen zijn nog meer kansrijk? Nou, wat we voornamelijk zien, kijk, we hebben het net over de fitnessinstructeur gehad. Hè, dat is echt een nieuw beroep dat ze dit jaar erop hebben gezet. Maar je zou dat niet kunnen zeggen als dat zijn nou echt, dat is nou echt de meest kansrijke richting of iets dergelijks. We zien eigenlijk al jarenlang zien we in bepaalde sectoren, bepaalde segmenten, zien we continu eigenlijk dezelfde beroepen terugkeren. En dan heb je het over veel beroepen in de zorg natuurlijk, in het onderwijs. De ICT, natuurlijk ook de techniek, hè, de bouw en zo. Richtingen die ja, toch door maatschappelijke uitdagingen toch echt heel veel kansen bieden voor nu en waarschijnlijk ook in de nabije toekomst. Daar waar we weten dat de personeelstekorten heel groot zijn. Ja, absoluut. Ja. En die lijst van beroepen die minder kansrijk zijn, worden die ook steeds korter omdat er steeds meer vraag naar personeel is überhaupt? Nou, het grappige is eigenlijk dat we dat lijstje, ik moet wel zeggen, het is wel echt een heel klein lijstje hoor. Het staat een schril contrast met de kansrijke beroepenlijst. Dat zijn er bijna 300 namelijk. Maar dat lijstje is eigenlijk ietsje groter geworden van minder kansrijke beroepen. Nou ja, dat komt erdoor. Met name na de coronacrisis zagen we een enorme piekvraag. Hè. Dat heb ik over 2022, begin 2023. Alles ging weer open natuurlijk, was heel veel vraag. Een enorme krapte op de arbeidsmarkt. En destijds zagen we dus eigenlijk bijna geen minder kansrijke beroepen. En nu kun je zeggen dat we daar weer een aantal van hebben. Ja, daar kan je ook wel iets bij voorstellen. Hè. De economie koelt ook ietsje af. Ja. Wat zijn dan de minst kansrijke beroepen? Je noemde net al dierenverzorger, die heb je. Dan heb je de medewerker in een postkamer, de medewerker data invoer. Daar kun je ook iets bij voorstellen. Dat natuurlijk kwetsbare beroepen zijn vanwege digitalisering. Dat kan redelijk makkelijk worden overgenomen, automatisering. En dan heb je ook nog de verkoopmedewerker huishoudelijke artikelen. En dat segment in de detailhandel zie je dat daar gewoon wat minder kansen zijn. Hè. Bepaalde bedrijven hebben het daar ook zwaar. Ja. Heeft u nou het idee dat mensen naar deze lijst kijken als ze een opleiding kiezen? Nou, dat idee heb ik wel. Het wordt ook bijvoorbeeld ook veel gebruikt door loopbaanprofessionals. Hè, die mensen moeten helpen of willen helpen perspectief te bieden op de arbeidsmarkt. En wij zien zeker ook dat deze lijst veel gebruikt wordt. Dus daar zijn we ook erg blij mee en vinden we ook heel belangrijk. Om aan te geven waar nou die goede kansen liggen in Nederland. Je hoort natuurlijk heel veel over overal personeelstekorten. Maar echt specifiek naar beroep, dat vinden we ook belangrijk om goed te kunnen duiden voor werkzoekenden. En daar is deze lijst dus heel handig voor. Zeker. Hartelijk dank, Stef Molleman, arbeidsmarktdeskundige van UWV. Reactie aan de redactie. Vrijwel alle medewerkers van online bank Bunk kunnen volgens NRC eenvoudig de rekeninggegevens van vrienden, geliefden of collega's bekijken. Onderzoeksjournalist Stijn Bronswaar van de krant vertelde net nog in de uitzending dat een van de medewerkers de gegevens van een date had bekeken om te achterhalen of die niet al een relatie had. Spoiler alert, ja, die had inderdaad een relatie, overigens. Nou, afgelopen tijd was Bunk ook al in het nieuws omdat klanten grote bedragen verloren bij online oplichting. Luisteraar Marcel vraagt zich af of beide Bunk-verhalen misschien met elkaar te maken hebben. Hebben de oplichters van klanten van binnenuit hulp gehad door medewerkers die makkelijk klantgegevens in konden zien? Hebben we nog even nagevraagd bij Stijn Bronswaar. Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. Simpelweg omdat we niet weten of er binnen Bunk iemand is die oplichters helpt. In theorie zou dat kunnen, maar dat kan ook bij andere banken het geval zijn. Dat oplichters worden geholpen door medewerkers van binnenuit. Het feit is wel dat Bunk zichzelf kwetsbaar maakt door vrijwel alle werknemers toegang te geven tot klantgegevens. En ook geen systeem te hebben dat controleert of mensen die toegang misbruiken. Ja, dus we weten het niet zeker. Of eigenlijk helemaal niet, maar ja, het zou kunnen. Dat is eigenlijk een beetje het antwoord, hè? Voor het eerst in ruim een eeuw worden de beelden en ornamenten op het dak van het Paleis op de Dam in Amsterdam gerestaureerd. En als ze daarvoor toch naar beneden gehaald moesten worden, is er meteen een tentoonstelling waarop de beelden van dichtbij te bewonderen zijn. Daarover was curator Marjan Pantjes in de uitzending. Sommige van die naar beneden getakelde beelden zijn 3000 kilo. Wat Hans op de vraag brengt, hoe zijn die ooit omhoog gekomen? In het jaar 1655 omhoog takelen lijkt mij erg lastig. Kortom, hoe hebben ze 3000 kilo op een dak gekregen? Nou, goeie vraag. Marjan Pantjes, weten jullie hoe dat ging? Nou, dat was inderdaad een vraag die ook precies bij ons opkomt. Daar hebben we over nagedacht. Wat goed is om te weten is dat de beelden niet in één stuk zijn gemaakt. Dat was niet haalbaar voor het maakproces. Dus ze zijn in twee delen gemaakt. Nou is dat nog steeds een uitdaging, 1500 kilo. Dus het maakt er misschien de uitdaging niet minder van. Maar dat moet met houten stijgers, katrollen en echt mankracht zijn geweest. Nu laten we het zwaarste materieel aanrukken, de beste hijskraan van Nederland, om ze eraf te krijgen. En toen was dat echt fysieke kracht geweest. Dus ze kennen wel het principe van de katrollen en het hijsen. En dat hebben ze dan waarschijnlijk gebruikt. Ja, dat is een heel oud principe, wat gewoon heel goed werkt natuurlijk. Maar daar zul je wel misschien tientallen mannen voor nodig hebben gehad. Misschien paarden zelfs. Want dat zal geen makkelijke opgave zijn geweest. Maar een ongelooflijke realisatie. Ja, leuk om over te fantaseren in ieder geval. Dank u wel, Marjan Pantjes. En in een reportage van verslaggever Martin Vriesema vertelde de interim-directeur van Vitesse dat de Arnhemse voetbalclub failliet dreigt te gaan. Binnen 2 weken kunnen de rekeningen niet meer worden betaald. Ja, Vitesse is veel in het nieuws op het moment. De proflicentie is inmiddels al ingetrokken. Luisteraar Nelleke is er wel een beetje klaar mee. Waarom zoveel aandacht nu weer voor dat faillissement? Er gaan zoveel bedrijven failliet, zegt ze. Ja, dit maakt zeker in de omgeving Arnhem zoveel los. Het is echt, ze hebben miljoenen opgehaald gewoon bij Vitesse supporters. Mm-hmm. In Arnhem speelt het heel erg. En het is bovendien echt een van de oudste clubs van Nederland. In 1892 opgericht. Ja, dus daarom. Het heeft iets meer impact dan zomaar een failliet bedrijf. 3 voor de dag. De Internationale Unie voor Natuurbescherming, IUCN, komt met een update van de rode lijst van bedreigde soorten. Die wordt sinds 1963 bijgehouden, geeft een overzicht van bedreigde planten, dieren en schimmels. En vorig jaar meldde de organisatie dat ruim 20% van de zoetwatervissen met uitsterven wordt bedreigd. Op de eurotop in Brussel worden de Europese topfuncties verdeeld. Gaat dan bijvoorbeeld om de functie van voorzitter van de Europese Commissie, EU-buitenlandgezant. Volgens Theresa Koen, hoogleraar Europese studies, zijn het uiteindelijk de lidstaten die de doorslag geven bij die benoemingen. Het is natuurlijk zo dat 3 onderhandelaars, dus of eigenlijk de onderhandelaars van de 3 grote partijen, Europese Volkspartijen, de Sociaaldemocraten en de Liberalen, die hebben in de afgelopen weken onderhandeld over de topposities en zijn daar al uitgekomen. Maar ze hebben natuurlijk nog de steun nodig van de lidstaten. Zaterdag, dan is de eerste etappe van de Tour de France. Maar vanmiddag worden de ploegen al gepresenteerd in Florence. Is live te volgen op nos.nl en in de app. En er zijn genoeg favorieten voor de eindzege. De Deen Jonas Vingegaard, de Slovene Primoz Roglic, Tadej Pogacar en de Belg Remco Evenepoel. Hoewel Evenepoel zelf de verwachtingen wat tempert. We hebben altijd gezegd dat we dromen van een top 5. Dat wel een heel mooi doel is, maar het is nog altijd de eerste Tour, dus het is moeilijk om echt een verwachting erop te plakken, maar we mogen ambitieus zijn. Maar zoals ik net zei, het is nog altijd de eerste, dus toch nog afwachten. Vanmiddag dus de ploegenpresentatie vanuit die startplaats, Florence. Zometeen Spraakmakers Roos. Met meteen om 9:30 stand.nl. De stelling vandaag: hoorzittingen met nieuwe bewindslieden zijn nuttig. Die laatste hoorzittingen zijn gisteren afgerond. We hadden ze voor het eerst. We konden zien wat voor vlees er in de kuip zit als het gaat om beoogd bewindspersonen. Er was ook kritiek op, een aantal partijen deden niet mee. Het is nu tijd voor een voorlopig eindoordeel, dachten wij. Vandaar dat wij gaan praten hierover naar aanleiding van de stelling: hoorzittingen met nieuwe bewindslieden zijn nuttig. Dat zometeen. Bouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.